Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 25 Aralık Çarşamba. Yıl 2019, ay 12, gün 359, Kasım 48. 1441 Hicri Rebiül Ayr 28, 1435 Rumi Aralık 12. İsmet İnönü'nün vefatı 1973. Günün sözü. Bir memlekette namus erbabı la akal namussuzlar kadar cesur olmadıkça o memleket için kurtuluş yoktur. İsmet İnönü. 46 yıl önce bugün 25 Aralık 1973'te İsmet İnönü vefat etti. Mustafa İsmet 24 Eylül 1884'te İzmir'de doğmuştu. Kurmay okulunu bitirip yüzbaşı olmuş. 1914'te 1. Dünya Savaşı'nda Alman Liman von Sanders Paşa'nın komuta ettiği 1. Ordu Kurmayı'na verilmişti. Kurtuluş Savaşı'nda Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi yani Genelkurmay Başkanı oldu. 1. İnönü zaferinden sonra Tuğgeneralliğe yükseldi. 2. İnönü Savaşı'nda kazandı. Budanya Konferansı'na temsilci olarak, Lozan Barış Konferansı'na da Dışişleri Bakanı olarak katıldı. Soyadı kanunu çıkınca Atatürk ona İnönü soyadını verdi. İsmet Paşa Atatürk vefat edince Cumhurbaşkanı 14 Ekim 1950 seçimlerini Demokrat Parti kazanınca da ana muhalefet partisi lideri oldu. 1971'de önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığından sonra da partiden ayrıldı. Vefat ettiği zaman tabii senatördü. 13 yıl başbakanlık, 12 yıl cumhurbaşkanlığı yapmıştır. 377 yıl önce bugün 25 Aralık 1642'de İngiliz fizikçi ve matematikçi Sir Isaac Newton Lincolnshire'da doğmuştu. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 AçıkRadyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek veriyorlar. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Eleni Karahindru'nun bestesi Mitra'nın şarkısıyla, Mitra's Theme adlı şarkısıyla yaptık. Bir film aslında, İranlı oyuncu ve yönetmen Peyman Mahdi'nin To the Zuazu, Bütün Kuşlar Dair diye bir filminin müziği bu. Eleni Karahindru, her zaman olduğu gibi Karahindru pardon, böyle hüzünlü şarkılarla döşemiş durumda ve albümüne de almış bu şarkıyı çok sayıda. Kendisi piyanoda çalıyor. Pek çok da önemli müzisyenle çalışmış. Film müzikleriyle çok iyi bilinen bir besteci. Bizim bu Mitra'nın şarkısını çalmamızın sebebi ise Eduardo Galeano'dan. Bakalım şimdi onu öğrenelim. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...25 Aralık... Güneşin Yolculuğu. İsa doğum günlerini kutlayamıyordu çünkü doğum günü yoktu. 354 yılında Roma Hristiyanları onun 25 Aralık günü doğduğuna karar verdi. Dünyanın kuzeyindeki paganlar o gün yılın en uzun gecesinin bitişini ve karanlıkları yıkmaya gelen Güneş Tanrı'nın gelişini kutlarlar. Güneş Tanrı Roma'ya Pers ülkesinden gelmişti. Farslardan, İranlılardan. Adı Mitra'ydı. Daha sonra adı İsa oldu. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Tarihte bugüne de bir göz atalım. 336 yılında ilk Noel kutlaması Roma'da yapılmış. 1683'te bugünse ikinci Viyana kuşatmasının başarısızlıkla sonuçlanması üzerine Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın boğularak idam edildiği haberi var. 1683'te bugün ve 1989'da bugün, tam 30 yıl önce, Romanya Devlet Başkanı ve diktatörü Nicolae Ceaușescu ve eşi Elena Ceaușescu yargılanıp, daha doğrusu yargı benzeri bir şey de yapılıp yargısız infaza mahkum edildiler. Ceaușescu çifti olağanüstü bir mahkemede yargılanmışlardı. İşte ona ama yargılama demek zor. Diktatörlüğün sonu böyle gelmişti. 1989'da Berlin Duvarı'nın yıkılışı ve bütün dünyada bir soğuk savaşın da sona ermesi, yani giden olaylardan bahsediyoruz. Evet, Uranüs'te Romanya tarihinde bir dönüm noktası oluşturan, devrimin üzerinden 30 yıl geçti diye hatırlatması yapılıyor bu haber içerisinde. Komünist dönemi sonlandıran devrim binlerce kişinin hayatına mal oldu. Dönemin devlet başkanı Nicolae Ceaușescu aleyhine ülkenin batısında Timișoara'ya da başlayan Tamiş var işte o. Evet. Tamiş var. Ama kanlı şekilde bastırılan gösteriler bir hafta içinde büyük eylemlere dönüşmüş. Başkent Bükreş'teki Komünist Parti'nin Merkez Komitesi karargahını saran on binlerce göstericiye karşı girişilen kıyım gecesi ise hala hafızalar demiş. Binlerce kişinin ölümüne neden olan devrim Ceaușescu yönetimini de sonlandırmış. Gösterilere rağmen eşiyle birlikte şehirden ayrılırken 22 Aralık 1989'da yakalanmış diktatör Ceaușescu ve mahkemeye çıkarmış, biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi. Soykırım ve gücü kötüye kullanma suçlarından ölüm cezasına çarptırılan Ceaușescu'lar aynı yılın Noel gecesi infaz edilmişler. Onun da canlı görüntüleri var. YouTube üzerinde de var galiba. Evet, yani şey, çok ilginç bir şey. Çok kuvvetli bir demir pençeyle yöneten bir diktatörlük. Tek adam aslında. Evet. Eşi de yanında ama o tek adam komünist diktatör. Kendisine komünist diyor yani. Ve hiçbir muhalefete, hiç en ufak bir kıpırtıya bile izin vermeyen tek adam yönetimi var. Demir pençeyle yönetiyor. Fakat çok ilginç bir şey var. Temeşuara'da işte bir konuşma yapacak. Hı hı. Daha doğrusu bir yerde, Bükreş'te mi ne, bir konuşma yapacak. Ondan sonra da bir yere gidecek. Yaşasın padişahımız filan demelerini bekliyor. Ve zaten başlıyor konuşma. Böyle evet. Sessizlik içinde. Sonra bir fısıltı ile başlayan, giderek uğultuya dönen bir ses oluyor. Temeşuara. Temeşuara diye. Temeşuara'da, işte Temeşuara'da yapılan katliamın hesabının fısıltıyla önce başlayarak sorulması olayı var. Son derece ilginç bir şey bu. Ve birdenbire büyük bir uğultuya ve protesto gösterisine dönüşüyor. Çavuşescu'nun kişisel tarihinde, iktidar tarihinde böyle bir şey hiç görülmemiş. Konuşmayı erkenden kesip gidiyor. Ona rağmen büyük kitleler Temeşuara diye bağırarak Romanya'da bir devrimci nitelikteki bir ayaklanmayı bastırmış oluyorlar. İşte onun hikayesi bu. Evet, onun görüntüleri var. Belki de seslerini bulup dinleyicilerimizle de paylaşabiliriz. Evet, çok ilginç olabilir yani. Susun, terbiyesizlik yapmayın falan diyordu galiba. Evet, bunları çok ilginç bir şekilde yazan da New York Times'ın savaş muhabiri, uzun süre 20 yıl sür yıl savaş muhabirliğini yapan düşünür Chris Hedges. Evet, hatta buldum, göndereyim Selahattin'e, belki hazırlayabilir. Bugün vaktimiz de var, dinleyebiliriz. Evet, şey yapalım şimdi. Noel bayramı Hristiyanlar için Noel, Süryaniler için Yaldo dün başladı. Noel'in nasıl kutlandığı, neden farklı zamanlarda, Ermenilerin Noel'in ne zaman sorularına da bir derleme var. Kısaca ondan da bahsedelim. Bu vesileyle Biyanet'te vardı bu. Noel sözcüğünün kökeni Latince'de Natalis, doğum kelimesi. Türkçe'de Fransızca'dan geliyor. Noel sözcüğünden geçmiş Türkçe'ye. Hristiyanlara 300 yıl kadar süren büyük baskıların ardından Roma İmparatoru Büyük Konstantinus milattan sonra 313'te Hristiyanlığı kabul ediyor. Yüce Konstantin ve Roma'da Hristiyanlığa ve diğer dinlerle birlikte resmen izin veriyor. Hristiyanlığa ve diğer dinlere. Zamanla Hristiyanlık Roma İmparatorluğunda da en yaygın din haline geliyor. Önce biliyorsun mağaralarda yaşıyorlar. Evet. Uzun süre. Noel Bayramı bu Büyük Konstantinus'un saltanatının sonundan itibaren kutlanmaya başlıyor. Bu İznik'te yapılan birinci konsil tarihiyle, 325 tarihiyle de örtüşüyor. İznik'te önemli bir yer doğru. Peki neden farklı tarihlerde sorusu sorulacak olursa, milattan sonra 354'te Papa Liberius, özgür Papa, özgür Papa, 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan geceyi İsa'nın doğum günü yıl dönümü olarak ilan ediyor. Eduardo Galeano'nun da söylediği gibi bu sonradan konmuş bir şey. Adı daha sonradan İsa oldu. Aslında Mitra'ydı diyor. Pers ülkesinden gelmişti. Fars ülkesinden diyordu. Hatırlatalım. Eduardo Galeano'nun, Latin Amerikalı büyük yazar. Ve arkasından İsa peygamberin doğumunun kutlandığı ve insanlığın en eski bayramlarından biri olarak kabul edilen Noel'i Protestan ve Katolikler 25 Aralık'ta, Ortodokslarsa 6 Ocak'ta kutluyor. Ve bazı ülkelerde de 26 Aralık akşamına kadar devam ediyor kutlamalar. Süryanilerse bugünü kendi dillerinde Yaldo diye isimlendiriyor. Bu bayramı kutlamadan önce 10 gün boyunca içinde hayvansal gıda bulunan yemeklerden sakınmak yoluyla oruç tutuyor. Bütün dinlerde vegan böyle oruç şeyleri var, geleneği. Evet. 25 Aralık sabahı kiliselerinde kendi dinlerinde ayinler düzenleyerek bugünü kutluyorlar. Ermeni kilisesi gibi bazı Doğu Ortodoks kiliseleri ise Julianus, Julien takviminde 25 Aralık'a denk gelen 6 Ocağı Noel olarak kutluyor. İşte birçok ülkede 25 Aralık öğleden sonrası dün akşam olduğu üzere Noel yemeği hazırlanıyor. Aile fertleri masa etrafında bir araya geliyorlar. Şeyi geçiyorum, kızarmış hindi ve sosis ayinlerini giderek azalmaya başladı da belirtiliyor. Bazı ülkelerde tatlı olarak yemekten sonra sunulan kekin Noel pudingi üzerine de brandy dökülerek, orayı da geçiyorum, alkollü dökülerek tutuşturuluyor. Çocuklar Noel'den uzun zaman önce Noel Baba'ya mektuplar yazarak istedikleri hediyelerin listesini yapıyorlar malum. Onlar da alışveriş merkezlerinden Noel Baba tarafından çoraplara sokularak bacalardan atılıyor değil mi? Kent merkezlerinde ve alışveriş merkezlerinde kurulan temsili Noel Baba kulübelerinde Noel Baba'nın kendisi ya da elfleri, cinleri kılığında, ama iyi cinler bunlar, iyi üç harfliler, o kılığa girmiş görevliler Noel'den önce çocukların isteklerini dinliyor ve mektuplarını Noel Baba'ya iletmek üzere topluyorlar. Noel arifesi gecesi evlerde Noel Baba ve geyikleri için yiyecekler bırakılır. Aslında Anadolu'da da çok tanınan Santa Claus bu değil mi? Aziz Claus. Paul. Paul değil mi? Noel Baba. Santa Claus. Doğru. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaygın uygulama süt ve kurabiye bırakmak. Onu da geçiyorum. Türkiye'de likörlü şarap, şeri. Onu da geçiyorum. Meyveli tart ve havuç bırakılıyor. Nikolas. Ben biraz böyle sansürlü bir Noel sunumu yapmaya çalışıyorum. İyiliği için bütün insanların, yani alkol yasak, işte hayvan iyi değil. Noel günü hayvansal besinler, Noel ağacının altına bırakılmış hediyeler alınıp veriliyor. O da iyi değil aslında, alınıp verilmesi. Küçük çocuklar için dev çorapların içinde hediyeler ve şekerlemeler konuyor. Çocuklara bu hediyeleri kimin getirdiği söyleniyor? Noel Baba'nın. Evet. Evet, ışık ve süslerle donatılan çam ağacı var. Artık onu şimdi kaktüse dönüştürmüş durumdalar. İzel Rosenthal'le yaptığımız son haftanın karikatürleri programında görüldüğü gibi kaktüse asılıyor süsler, Noel süsleri filan. Günümüzde Noel ağacında pagan, yani putperest geleneklerinden gelen bir ritüel olduğu biliniyor. Tapınma, yaprak dökmeyen ağaçları ve çelenkleri ölümsüz yaşamın simgesi olarak kullanmak, hem eski Çinlilerin, yani kadim Mısırlıların, kadim Çinlilerin ve kadim Yahudilerin ortak bir geleneği. Avrupalı putperestler arasında yaygın olarak ağaca tapınma, Hristiyanlığı benimsemelerinden sonra İskandinavyalıların şeytanı korkutup kaçırmak ve Noel zamanında kuşlar için bir ağaç hazırlamak üzere ev ve ambarlarını yılbaşında ağaçlarla donatma geleneği biçiminde de sürüyor. Bir tuhaflık da şeyde var değil mi? Ren geyikleri de azalıyor şimdi küresel ısıtma dolayısıyla, evet. Felaket bir şekilde. Her iki tarafta da, Moose denilen Amerika tarafında ya da Avrupa'da reindeer ya da ren geyiği denen şeyler de azalıyor. Ama bir yandan da geyik yiyorlar. O da bir tuhaf. Geyik eti. Evet. İskandinavyalıların şeytanı korkutup kaçırmak için ve kuşlar için ağaç hazırlamak üzere ev ve ambarlarını yılbaşında ağaçlarla donatma geleneği Almanya'da da kış ortasına rastlayan tatillerde evin girişine ya da içine bir yule, yeni yıl ağacı konuyor. Bir eksik var bütün bunların içinde, farkında mısın? Nedir efendim? Kar. Kar yok, evet. Evet, beyaz Noeller. Uludağ'da da orman yangını vardı. Ha, şimdi birazdan da zaten ona geçmeliyiz. Bu arada söylediğimiz şey, Selahattin'le beraber hazırladık Çavuşescu'nun son konuşmasını. İsterseniz onu da dinleyebiliriz. Dinleyelim. Açık Gazete. Doresc de asemenea să adresez mulțumiri inițiatorilor și organizatorilor acestei mare manifestări populare din București, considerând aceasta ca o... Açık Gazete. Konuşmayı cümlenin ortasında bırakıp kaçmak zorunda kaldı. Evet, kaçırılıyor. Ardından da büyük protesto gösterileri başlıyor. İnsanlar ateş ediliyor. Evet, Temeşvar'da, Temeşvara'daki katliamın arkasında. Evet, bu önemli bir hatırlatmaydı. Evet, Noel'i de hatırlattık. Şimdi günün haberlerine geçelim. Çok iç acıcı haberlerimiz olduğunu söyleyemeyiz maalesef. Noel Bayramı herkes için kutlu olsun. Yani onları iyi tarafından aldık ama şimdi biraz yağlı da kutlu olsun diyelim. Natalis vesaire. Fakat şimdi şeyler var. Bir kere berbat yangın haberleri var. Her taraf yanıyor. Türkiye'de de her taraf yanıyor. Önce onlarla başlayalım isterseniz. Evet, Trabzon'dan bahsediyor herkes. Trabzon'a geçmeden önce diğer bölgelerdeki yangınları biyanet.org için derlemiştim ben. Umut var mı başlıklı yazı altında. Bursa'nın Gemlik ve İnegöl ilçelerinde yarım saat arayla iki orman yangını çıkmış. İstanbul Arnavutköy'de çıkan orman yangınında ise bir dönümlük alan yanmış. Uludağ'ın eteklerindeki Erikli Yaylası'nda orman yangınından bahsediliyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle alevlere müdahalede güçlükle yürütülüyormuş. Yangının yaklaşık 1 hektarlık alanda etkili olduğu söyleniyor. Düzce'nin Yığılca ilçesinde orman yangınının rüzgarın da etkisiyle büyüyerek 2 hektarlık alanda etkili olduğu yazıyor. Kastamonu İndeboğlu ilçesinde evlere ulaşmadan kontrol altına alınmış yangın. 50 metre mesafedeki evlere sıçramadan söndürülen yangında 4 hektarlık alanda çam ormanlarıyla fındık bahçesi içindeki canlılar hep birlikte kül olmuşlar. Dün gece yarısı itibariyle bir haber var, gece yarısına çok yakın yani 22.56 itibariyle gelen bir T24 haberine bakalım. Türkiye'nin kuzeyi yanıyor, güneyi su altında diye. Bir de böyle bir durum var. Yani sular, seller de bir taraftan götürülüyor. Yani Karadeniz'de senin de biraz önce söylediğin yangınlar devam ederken Adana'da da halk evlerinde mahsur kalmış. Yani tipik bir şey görüntüsü. Yıllardır bu dikkati çekmeye çalıştığımız büyük iklim krizinin belirtileri var her tarafta, Türkiye'de de. Karadeniz'de, Rize ve Trabzon'da pek çok yangın var. Çeşitli illerde, Karadeniz'in çeşitli illerinde. Kuzeyde böyle, Adana'da da sağanak yağış. Şimdi 5 farklı noktada Trabzon'un Dernek Pazarı ilçesinde ve Rize'nin merkeze bağlı Kurtuluş Köyü ile Tunca beldesinde örtü yangını çıktı deniyor. Şiddetli rüzgar, lodos esiyor değil mi? Onun etkili olduğu bölgede itfaiye ekipleri ve vatandaşlar güçlükle müdahale ediyor diye devam ediyor haber. Trabzon, Artvin, Giresun ve Ordu 4 ilde 69 farklı noktada çıkan orman örtü ve orman yangınları, yani taban, orman tabanı herhalde o. Trabzon'un Dernek Pazarı ilçesinde 5 mahallede ve Rize'nin merkeze bağlı Kurtuluş Köyü ile Tunca belgesinde farklı noktalarda akşam saatlerinde yangın, AFAD ekipleri bölgeye sevk edilmiş, şiddetli rüzgar, takviye arazöz ve itfaiye araçları da sevk edilmiş. Kontrol altına alındı mı bilmiyorum son dakika. Bu gece yarısından itibaren gelen haberlerdi. Yani o saat itibariyle 23 civarı. Sürmene'de alevler Karakanzi köyüne kadar ulaşmış. 61 yangın söndürüldü deniyor. Öte yandan da 69 ayrı noktada çıkan yangınların 61'i kontrol altına alınarak söndürülmüştü diyor. Evet. Ordu'da var. Çatalpınar ilçesinde devam ediyor diyor haber. Çatalpınar'da bölgenin birçok yerinde yangınlar çıktığını söyleyen çevre sakinlerinden birisi, sabaha kadar buradaki nöbetimiz devam edecek demiş. Arif Bulu adında, yangının kontrol altına alınmasını bekliyoruz demiş. Bu böyle. Ve ilginç bir şey var. Bugünkü Yeni Şafak gazetesinde nasıl verilmiş bu haber biliyor musun? Nasıl efendim? 4 ilde 58 noktada Karadeniz'de kuşkulu yangınlar diye. Çok şüpheli yani durum. Bahçe temizliğinden çıktığı tahmin ediliyormuş. Niye kuşkulu o zaman? Bahçe temizliği yapılır mı yapılmaz mı bu saatte belki bilmiyorum. Belki Katarlar bahçeyi temizliyorlardır. Katar PKK diyor. Ağustos'ta bölgede çıkan yangınları üstlenmişti. Trabzon Valiliği'nde kriz merkezi oluşturulmuş. Yeni Şafak sol üst köşeden, üsür manşetten böyle vermiş. Biz hizmetinizdeyiz. Bütün medya organlarından takip etmeye çalışıyoruz işte. Öte yandan Adana'da da kuşkulu seller var. Yok, bunu ben uydurdum kuşkulu olduğunu. Bunu çıkaran da PKK'ya da başka terör örgütleri mi seli yaratan bilmiyorum. Ama yoğun yağış nedeniyle sele kapılan otomobilin tarlaya düştüğü, kendi imkanlarıyla 3 kişinin kurtardığı, 2 kişinin ise AFAD ekipleri tarafından kurtarıldığı belirtiliyor, isimleri öğrenilememiş. İnsanlar sokağa taşan kanalizasyon sebebiyle evlerinde mahsur kalmışlar. Hatay'ın Samandağ ilçesinde de yol çökmüş. Gene sağanak yağışı, aşırı yağışın yüzünden. Bunların kuşkulu olup olmadığı yazılmıyor gazetelerde. İşte böyle. Kapısuyu mahallesinde de toprak kayması, yolun çökmesiyle trafik tek şeritten devam ediyor şeklinde haberler vardı. Bu haberlerin büyükçe bir kısmını gazetelerde görmek mümkün değil. İnternet gazetelerinden, portallerinden takip etmek zorunda kalıyoruz. Yeni Şafak gibi. Yani Hürriyet'te mesela görüyor musun? Yok. Böyle bir şey yok. Osman Kavala davası ile ilgili birazdan haber vereceğiz. O da yok. Hürriyet'te yok. Milliyet'te yok. Ha, şeyde varmış. Karadeniz alev alev diyor Milliyet. Fındık yangını demiş. Fakat sellerden de pek bahsetmiyor. Şimdi birinci şey durumu bu. İkinci önemli haberse, yani bir de yangın haberlerini sadece Türkiye merkezli olarak ele almamalıyız tabii ki. Bir de Avustralya'da muazzam bir, yani muazzam kelimesinin bile yeterli olmayabileceği bir durumdan bahsediyoruz. New South Wales ve South şeydeki diğer eyaletlerde bayağı bushfire denilen olaylarda çok ağır bir yangından bahsetmek mümkün. Yani son haberde Guardian en yakından takip eden gazetelerden biri, ona bakarak şunu söyleyebiliriz. Rekor sayıda yağmur, kuraklık var, yağmur düşmemesi var yani. Ve kıta çapında, devasa bir kıtadan bahsediyoruz. Türkiye'nin 100 katı büyüklüğünde, yüz ölçümü itibariyle bir yarı kıta denebilir. Dünyanın, yeryüzünün şüphesiz ki en büyük adasından bahsediyoruz. 5 milyon hektardan fazlası yanmış. 5 milyon hektar. Yani bu yani şaka gibi gelebilir ama 5 milyon hektar demek bir başka ölçüm, daha somut olabilmesi açısından söyleyeyim. 7 milyon futbol sahası yanmış durumda bu sene itibariyle ve devam ediyor yangınlar. Başbakan Scott Morrison da bir takım tedbirler alıyoruz demişler. Fakat meselenin resmi makamlar tarafından kontrolden çıkmış olduğu söyleniyor. Başbakan ve üst düzey yetkililer kabul etmiyorlarsa da Avustralya'daki bütün böyle çevreyi saran New South Wales eyaletinin mesela başbakanı Gladys Berejiklian dikkate almıyormuş diye haberler gelmiş. Bu da itfaiyecilerden, itfaiyeci birliklerinden gelen haberler. Yeterli ekipman, donanım ve gelir desteği yani gelmiyor diye şeylere, itfaiyecilere. Çok yüksek bir şey, Holton diye birisi mesela açıkça şeyi konuşmuş. Mick Holton adında şeyin Gönüllü İtfaiyeciler Birliği Başkanı federal destek için yardım talebinde bulunmamaları kontrol altında tuttuklarını gösteriyor ama durum tam tersi, kesinlikle aksine bir durum var, durum tamamen kontrol altında demişler. Greta Thunberg de pazar günü zaten bir tweet atmıştı ve yani böylesine muazzam felaketler bile herhangi bir siyasal karar alma şeyi getirmiyor. Bu nasıl mümkün olabilir diyor. Yani Avustralya Başbakanı iklim çözümlerini reddediyor ve kömürcü olmaya devam ediyor. çok muazzam bir durumdan bahsediyoruz. Yani 5 milyon hektarın yangını ve devam etti. Orada daha yaz yeni başladı. Onu da unutmayalım. Yani Türkiye'de de dünyada da büyük şeyler var. Avrupa'da da büyük fırtınalar var aslında. Evet. Yani bir tarafta seller, sular, bir tarafta büyük cehennemi yangınlar devam ediyor. Onun dışındaki haberlere de kısaca bakalım. İlk yarım saati kapatırken biraz da aşma pahasına. Suriye'nin kuzeybatısından binlerce, 30 bin kadar insanın İdlib vilayetini terk edip yani hükümet Esad güçlerinin bastırması sonucunda Şam'dan Halep'e giden yolu yeniden açma mücadelesi içinde 30 binden fazla insanın kaçmakta olduğu haberi var. Bu da Guardian'da da var. Doğan Haber, Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre de, onu da Diken'den alalım. İdlib'den kaçan 120 bin kişi Türkiye sınırına ulaştı diyor. Savaşı durdursunlar, ailemizin can güvenliği yok deniyor. Bu arada da Birleşmiş Milletler'den de bir acil çağrı gelmiş. Bu da Deutsche Welle haberi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni bir sığınmacı göçüne neden olan İdlib bölgesindeki çatışmaların derhal durdurulmasını talep etmiş. Öte yandan Libya'dan da savaşçılar gelmekte. Paralı askerler, uzayan bir savaşın sinyali olarak. Bu da Guardian'ın önemli bir haberi. Bugünün haberi, Jason Burke ve Zeynep Muhammed Salih imzasını, ortak imzasıyla çıkarılmış bir haberde. Libya'ya büyük bir akın var. Paralı asker akımı, yani ellerinde modern silahlarıyla, taarruz silahlarıyla ve savaşın uzayıp giden bir savaş ihtimalinden bahsediyor. Hatta Libya'ya asker tezkeresinin de Ocak'ta meclise gelebileceği haberinde BBC'den okumak mümkün. Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasındaki muhtıranın askeri işbirliği muhtırasının mecliste kabulünün ardından Türkiye'de hükümet Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi yeni yılın ilk günlerinde meclise göndermeyi planlıyormuş. Yani bir savaş durumu da var. Bir haberde Burkina Faso'daki cihatçı saldırıdan geliyor. IŞİD mi artık ne oldu? El-Kaide ve IŞİD bağlantılı örgütlerin cihadi saldırılarının sayısında bir artış yaşandığı söyleniyor. 35 sivil öldürülmüş Burkina Faso'da. Batı Afrika ülkesinden bahsediyoruz. Bu da BBC'nin çok taze bir haberi. Yani yaklaşık 1,5 saat önce gelmiş bir haber. Çoğu kadın, 35 sivilin öldürüldüğü haberi var. İşte böyle. Ve şimdi aradan sonra da bahsedeceğimiz bir haberde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen, kesin kararına rağmen Osman Kavala tahliye edilmedi. Evet. Tutuklu yargılandığı Gezi davasının 4. duruşmasında hakkında verdiği AİHM'in hakkında verdiği ihlal kararına rağmen tahliye edilmedi. Derhal bırakılmalı demişti o yöndeki kararına. Ve bir de birkaç şok birden yaşandı. Mahkeme Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan, tekmeleri atarak suçlu bulunan polis Mevlüt Saldoğan'ı zarar gören şikayetçi olarak davaya dahil etti. Bu uluslararası ve evrensel hukuk ilkeleri açısından ibretlik bir karar olabilir. Yani Ali İsmail'i Korkmaz'a son tekmeyi atan polis Gezi davasına müdahil oldu. Ve evet, öldürmekten hüküm giymişti. Kariyerimi kaybettim diye şikayetçi olmuştu. Bu kabul olmuş. Arkasından da bir de yani Osman Kavala'ya AİHM kararına rağmen tahliye yok. Bir ikinci önemli gelişme de Kavala'nın hala tutuklu olması, diğer gelişmeleri arka planda bırakıyor ama tanık olarak Murat Pabuç'un taraflar olmadan yalnız bir şekilde dinlenmesine karar veriliyor. Bu da çok değişik, tuhaf bir karar. Mahkemenin, yani Yeşil Gazete'den bir haber bu da. davanın hukuki boyutunu sorgulatacak kararlardan bir ikincisi de bu deniyor. Ve taraflar olmadan yalnız bir şekilde dinlenmesine can güvenliğim yok dediği için, ama bu beyanı kanıt istenmeden, araştırılmadan mahkeme tarafından kabul edilmiş. Ayrıca bir başka son derece tartışmalı karar da Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüne neden olan Mevlüt Saldoğan'ın da aralarında olduğu polislerin ve Hazine Bakanlığı'nın, yani Albayrak değil mi Hazine Bakanı? Evet. Onun da zarar gördükleri iddiasıyla davaya katılma taleplerinin kabul edilmesi olmuş. Bir tuhaflık, bunlarla ilgili konuşacağız. Altı parmakta Gezi davası da mahkemenin verdiği kararı değerlendiren Kerem Altıparmak, yardımcı doçent doktor, insan hakları hukukçusu, Gezi davası heyetiyle ilgili soruşturma açılması lazım mahkeme hakkında diyor. Hakimler Savcılar Kurulu tarafından, evet, anayasanın 90. maddesi yok hükmünde sayılan bir karardı. Bunları konuşmaya devam edeceğiz. Açık Gazete. Behind the Painted Smile, The Isley Brothers'dan dinlediğimiz bir parça. Isley Brothers son derece önemli rol oynamış müziğin gelişiminde, popüler müziğin gelişiminde efsanevi bir aile grubu. Shout parçasıyla çok iyi biliniyor kendisi. O'Kelly Isley Jr.'dan, onun doğum günü 1937'de bugün. Kendisi genç yaşta 1986'da da hayata veda etmiş bir müzisyen ve pek çok parçalarıyla da ünlüler grup, kendi solo çalışmaları da var O'Kelly Isley Jr.'ın. Onun için çaldık, ona bir günaydın diyelim diye. Behind the Painted Smile'da, yani böyle boyanmış makyajlı bir yüzün, gülümseme çizilmiş bir yüzün arkasında çok acı bir, tahmin edemeyeceğin kadar acı ve gözyaşı var diyor. Benim hayatım bir maskaralık, sirk gibi bir şey diyor. Mış gibi yapmaktan ibaret. Sen çünkü aşkını başka yere taşıdın diye yakınında ne zaman yakınıma gelsen ben gözyaşlarımı gizleyip bu bir gülümseme çiziyorum yüzüme öyle gidiyor diye Beatrice Verdi, Ivy Hunter ve Ivy Joe Hunter'ın ortak bestesini seslendiren Isley Brothers'dan bir şarkıydı dinlediğimiz. Evet, devam edelim Açık Radyo'da saat 8.48 Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'nde bu İdlib'le ilgili İdlib'deki çatışma kuzeybatısında Suriye'nin yaklaşık 100 bin kişinin kaçmış olduğu haberleri geliyor. Ve giderek artıyor. Bu Rusların desteklediği, Rusya'nın desteklediği Suriye hükümeti, Bashar Esad hükümetinin saldırısı başladı. 3 milyon kişi yaşıyor aşağı yukarı İdlib vilayetinde. Son bir haftada saldırılar nedeniyle 200 sivil hayatını kaybederken 120 bin Suriyeli ise Suriyeli ise Türkiye sınırına göç ettiği haberleri var. Gelenlerin çoğu ağır yaralıymış hastaneye gelenlerin. İdlib Vilayet Hastanesi'ndeki görevli sayı genel nedir? Cerrah söylüyorlar. Sayı ne kadar? Muhammed Ebraş demiş bunu da. Neyin sayısı efendim? Kaçmak zorunda kalanlar. 120 bin olarak 120 verilmiş. Bin olarak veriliyor evet. Çok ciddi bir şey ve son Guardian haberi ekstradan bir 30 bin kişinin daha yeni geldiği haberi var. Yani kitlesel bir göç hareketi var. Yani Ma'arat el-Numan şehrinden yaklaşık 30 bin kişi 4 günlük hava saldırılarının sonunda ve ağır bombardıman sonunda Suriye birlikleri iyice girmekte orada. Ma'arat el-Numan da stratejik olduğu belirtilen M5 karayolunun yanındaymış. Onun üzerinde yani. Ve Esad onu tekrar Şam, başkent Şam'la Suriye'nin en büyük şehri olan Halep arasındaki yolu açmaya kararlıymış. Putin'in desteğiyle oluyor bu. Evet. Ve bir silah tacirlerinin de gözleri aydın olsun diyelim. Çünkü muazzam sayıda silah kullanılıyor. Yeni silahlar da artıyor. Her yıl boyu artan silah ticaretinin rakamlarına ulaşıyoruz, yatırımlarına. Yani Nisan'dan bu yana yapılan bu bombardımanda 1400'den fazla insan öldü. Haberi de var. Sen de öyle bir rakam vermiştin yanılmıyorsam. Ve yaklaşık 1 milyon kişinin de Türkiye sınırına geçtiği haberi var. Yani kışta şartları da başladı. Yavaş yavaş başlıyor orada diyelim ve yakıt sıkıntıları da baş göstermiş. Tıbbi yardım da yapılamıyor. Korkunç şeyler vardı. Beyaz berelilerin bir internet fotoğrafında gördük. Twitter fotoğrafında gördüm. Kızlarım benim her şeyim diye orada beyaz beretlilere yardım eden yardım gönüllerinden birisi 3 kızıyla fotoğraf çektirmiş. 3 kızı da karısı da bir bombardımanda ölmüş ama onun fotoğrafı vardı. Yani yürek paralayıcı korkunç bir görüntüydü. O insanın artık ne yaptığını düşünmek bile istemiyor ya. Doğrusu başka insanlar. Ve İdlib'e saldırının 3 milyondan fazla sivilin hayatını tehlikeye attığı söyleniyor ve belki de 9 yıldan beri devam etmekte olan bu amansız savaştaki en büyük insani krizde olabileceğini belirtiyor. Bugünkü bu Guardian haberi Bethan McKernan ve Hüseyin Akkuş imzalı, çift imzalı bir haber. Yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sınırın kapalı tutulacağını söylemişti. Yani zaten 4 milyon civarında Suriyeli var. Daha fazla yeni mülteciyi kabul etmeye Türkiye'nin gücü yok. Yani bunun imkanı yok demişti zaten. Yani 3 milyon kişinin hayatıyla en büyük bir şey. Yani orijinalde başlangıçta yaklaşık 1 milyon kişinin sakinin o bulunan bir yer 1 milyon kişinin şimdi sivillerin başka yerdeki çatışmalardan dolayı oraya kaçmasıyla müthiş yükselmiş tabii nüfus. Bu insanlar nasıl yaşıyorlar? Çocukları nasıl bir eğitim görebilir? kadınlar nasıl bir kendilerine hayat kurabilirler, kocaları olmakla ya da olmadan hiçbir şey bilinmiyor. Hayat Tahrir el-Şam örgütünün de kontrolü daha ılımlı isyancı güçlerin elinden Ocak'ta almasından beri daha da vahim bir durum olduğu belirtiliyor. Yeni taarruzda Maharet el-Numan'ın doğusuna doğru, güney ve doğusuna doğru yeni taarruzda 40'tan fazla köy ve kasaba ele geçirilmiş. İki taraftan da söylenenler bu. Şimdi yaklaşık Suriye kuvvetleri yaklaşık 4 kilometre dışındaymışlar Maharet el-Numan'ın ve Türkiye'de Türklerin kontrolünde bir gözlem istasyonunun bulunduğu Surman köyünden ya da kasabasından 12 tane kurulmuştu ya öyle gözlem yeri. Bu gözlem istasyonunu da kontrol noktası da diyorlar buna, kuşatma altına almış. Yani şöyle, Mustafa el-Garibl diye bir sözcü Maharet el-Numan'ın sivil savunma merkezinin sözcülerinden birisi, sözcüsü daha doğrusu Mustafa el-Garibl demiş ki Maharet el-Numan'daki durum tasavvur ve tasvir edilemez demiş. Yani şehir ya da kasaba devrimin başlangıcından bu yana en büyük alt üst oluşu yaşıyor demiş. Devrimden kastetti bu isyanın başlaması, savaşın başlaması noktası herhalde. Bundan 7 sene önceki şeyi söylüyor. Yani biz bütün saatin her dakikasında çalışıyoruz. Debri altında, yani şeylerin altında, enkaz altında kalmış, bombardımandan yıkılan enkazın altında kalmış sivilleri kurtarmak için. Ama aynı zamanda insanları şehirden de dışarı taşımak için, yani arabaları olan ya da araçları, herhangi bir aracı olan, kamyon, cip ne varsa ona sahip olan insanlara çağrıda bulunduk komşu bölgelerde. Gelin bu sivilleri buradan kurtaralım bombardımanın altında diye. Yani zaten tarihin gördüğü en büyük facialardan bir tanesi. Bir Yemen'de büyük bir insani kriz var. Bir de Suriye'de 7 seneden beri hiç düzelmeyen, hatta gittikçe kötüleşen şartları olan bir durum var. Şimdi onun gördüğü en büyük krizin geleceği söyleniyor. Ve hala yüzlerce aile risk altında diye konuşmuş bu Guardian haberine göre. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de büyük bir alarm durumu vermiş. Uyarı, yani saldırıda artış var, çatışmalarda artış var. Ve İdlib'de sınır ötesi geçişi de Güvenlik Konseyi'nin Rus ve Çin itirazlarını aşamadığı için müdahale edemediği, vetolarını, Rusya'nın ve Çin'in vetolarını aşamadığı için yardım da ulaştırılamıyor. Geçen hafta bu, yani insanlığın hakikaten utanç verici hallerinden biri haline geldi. Yalnız şey yapmakla kalmıyorlar, suskun kalmakla, başını başka tarafa kalmakla insanlık örgütleri filan. Bir de ayrıca fiilen yardım etmek isteyen ufak tefek şeyler, girişimleri de bu sefer veto ediyor. Rusya ve Çin veto etti. Ve Guterres'in sözcüsü, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri sözcüsü Stefan Dujarric şöyle demiş: Birleşmiş Milletler bütün tarafları sivillerin korunması için her şeyi, elinden gelen her şeyi yapmaya çağırır. Ayrıca daimi, sürdürülebilir ve önü kesilmeyen bütün insani yardım taraflarına da yolun açık tutulmasını, oraya müdahale edilmesi imkanının açık tutulmasını ister. Çünkü muazzam bir ihtiyaç var demiş. Böyle bir hakikaten fevkalade vahim bir durumdan bahsediyoruz. 120 bin kişi Türkiye sınırına ulaşmış şimdilik ama çok daha büyük olacağı belirtiliyor. Bir başkası da tabii Libya'ya giren Jason Burke ve Zeynep Muhammed Salih imzalı haberde de Libya Ulusal Ordusu'na Sudan'dan gelen yüzlerce yeni gönüllü. Paralı asker. Paralı asker var. Evet, gönüllü lafını geri alıyorum, haklısın. Yani iki ayrı grup var Sudan'da. Sudan'dan geliyorlar büyük ölçüde. İç savaş ülkesi. Evet, bir başka iç savaş ülkesine gidiyorlar ve Guardian'a demişler ki iki ayrı grubun Sudanlı savaşçı, paralı askerleri, savaşçı lafını da geri aldım hemen, yeni pek çok şey saflarımıza katıldı, asker katıldı demişler. İki grup da Libya Ulusal Ordusu'na karşı savaşıyorlar. O kim? Libya Ulusal Ordusu kim? General Halife Haftar. Yani o da uluslararası hükümete karşı mücadele ediyor. Şimdi Türkiye'nin de müdahil olması durumları var. Birleşmiş Milletler de daha önce, birkaç hafta önce de şey demişti. Sudan'dan gelen bu savaşçıların, paralı askerlerin doğrudan doğruya, zaten savaşla yarılmış, mahvolmuş olan ülkeye, yaralanmış olan ülkeye doğrudan bir güvenlik tehlikesi, tehdidi daha oluşturuyor diye kocaman bir rapor, 376-400 sayfaya yakın bir rapor Güvenlik Konseyi'ne verilmiş. Sudanlıların gelmesi daha da belirgin hale geldi 2019'da ve daha da büyük istikrarsızlığa yol açar diyorlar. Libya zaten iç savaşın şey içinde devam etti. Ta Muammer Kaddafi'nin 2011'de, diktatör Muammer Kaddafi'nin devrildiği ve daha sonra da öldürüldüğü yıldan beri kaos var. Ülke ikiye bölünmüş durumda. Birleşmiş Milletler'in desteklediği Tripoli'de, Trablus'ta, ülkenin batısında ve doğusunda da Hafter'in, işte Ulusal Kurtuluş Ordusu muydu neydi adı, Libya'nın Ulusal Ordusu, Milli Ordusu diye adlandırılan durum var. O da Türkiye ile de, Türkiye'yi de düşman ilan etti. Hatta geçenlerde bir Türk personeline de bir geminin, evet, el koydu. Pasaportlarını gösterdiler sosyal medyada. Soruyorlardı. Yani bir ani sürpriz saldırı diyorlar işte Nisan'da Tripoli'yi ele geçirmek üzere. Fakat bu başarısızlığa uğradı. Durdu yani. Her iki tarafta birbirinin şehirlerini bombalamasıyla devam eden bir açmaza dönüştü. Satranç durumuna dönüştü yani. Patak kalma mı diyeceğiz buna işte. Ve 76 yaşında Haftar, Halife Haftar, kendisine Mareşal diyenler de var. 76 yaşında ve demiş ki nihai savaşı gerçekleştireceğiz, muhabereyi ve bütün kontrolünü de ele geçirmek için uğraşıyoruz demişti. Şimdi tabii bu Hafter kuvvetlerine karşı, Hafter kuvvetlerini Fransa, Rusya, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer birçok Arap ülkesi de destekliyor. En az 6-7 ülke var. Evet. Öbür taraftan da İtalya, Türkiye ve Katar'da bu hükümeti destekliyor. Ürdün, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri rutin olarak ve bazen açıkça Birleşmiş Milletler silah ambargosuna karşı silah vermekle de suçlanıyorlar. Bunu da belirtmek lazım. Haberin içinde böyle de Türkiye'nin bir taraf olduğunu da görüyoruz. Türkiye'nin, Ürdün'ün ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin son bir Birleşmiş Milletler'le ilgili Birleşmiş Milletler'in çıkardığı bir rapor Türkiye'yi, Ürdün'ü ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni de suçluyor. Fakat her iki tarafın da bir askeri kapasitesi yok. Avantajı, nihai avantaja çevirebilecek durumda yok demişler. Onun üzerine belki başka yeni silahlar alınarak da devam edilebilir. İnsansız ve insanlı, bilmiyorum. Tanklar, toplar, tüfekler, dronelar filan. Bu aralar Akdeniz'de moda olan insansız. Evet, bir zamanlar bizzat Darfur'da da büyük bir katliam, hatta jenosit olduğu belirtiliyordu biliyorsunuz. Orada çarpışmış olan Sudanlı gruplar da şimdi artık buraya geliyorlarmış. Yani Hartum'daki baskıcı rejime karşı isyancıların, milislerin ve askerlerin karşısında yer alanlar. Yani çok karmaşık bir durum var. Sudanlı paralı asker komandolarının başkanlığı komutanları yeni şeyler pek çok Ömer Beşir'in yönetimine karşı da. O bizzat bir savaş suçlusu olduğu da Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen eski Sudan Başkanı Ömer El Beşir'e karşı Türkiye'nin de yakın dostuydu biliyorsunuz. Evet. O Nisan'da devrildi. Şimdi iki yıl gibi hafif bir hapse çarptırılarak halletti meselesini o da. Yeni rejimde öyle yaptı ona ve birisi demiş ki komutanlardan son aylarda Darfur'dan pek çok yeni paralı asker geldi. Bir kısmı da ta oradan Libya'ya kadar kayıt altına aldım beni de ben de savaşçıyım dedi diye kaydını yaptırdı diyorlar. Durum son derece karışık, aynı zamanda da endişe verici. Tabii bu işin içine bir de göçmen kaçakçıları, insan kaçakçıları da giriyor. Avrupa'ya geçmeyi planlayan sayısız insanın, özellikle çocukların ve kadınların ölümüne yol açan çok trajik durumlar var. Sudan'la Libya arasındaki sınırdan ve birçok yaşamanın zor olduğu yaşam şartlarının çölden geçerek, yani militanların hiçbir şey yapacağı başka çareleri yok. Çalışmak zorundalar ve onun için de bazen para kazanmak için insan kaçakçılığı da yapıyorlar demiş. Yani durum kaos ötesi bir durum ve daha da artabilir deniyor. Chatham House'tan bir uzman da, Libya uzmanı Tim Eaton da bu paralı askerlerin hem insan kaçakçılarından hem de göçmenlerden para sızdırdığını da söylemiş. Artık daha fazla bir ahlaki çöküş düşünmek de zor olabilir herhalde. Hem kaçaklardan, göçmenlerden hem adam kaçıranlardan para sızdıranlar, başkaları da var. Paralı askerler var. Bir de Sudanlı komutan da demiş ki bizim askerler, bizim ekip çok önemli bir rol oynadı. Ve şeyi kurtarmakta, petrol kuyularını, Hafter'in güçlerinin eline geçen petrol kuyularını kurtarmakta büyük bir rol oynadı demiş. Bu iddia da daha önceki bütün raporlarla doğrulanıyormuş aslında, Birleşmiş Milletler uzman raporlarıyla. Bu da çok önemli aslında. Petrol hilali denen bir bölgeden bahsediyorlar. Bizim yardımımız olmasaydı demiş Guardian'a bu komutan, kurtaramayacaklardı petrol kuyularını demiş. Senin de sık sık üstünde durduğun gibi bir petrol paylaşım önünde sonunda bir petrol, evet, paylaşımı savaşına geliyor. Ve yüzde askeri durumunda çalışmaların %50'sine katkımız oldu diyor. Şimdi işte meclise yeni yıl başında gelecek olan şeyle de beraber Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasındaki bu Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası, BBC'den de okursak, mecliste kabulün ardından hükümet Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin yeni bir tezkere geliyor. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 7 Ocak'ta başlayacak çalışmaya. Gündeme gelecek ilk konu hangisi olacakmış? Sınır ötesi operasyon. Tezkere, evet. Operasyon tezkeresi gelecekmiş. Erdoğan talep olması halinde Libya'ya asker gönderilebileceğini, gerekmesi halinde demişti. İşte bu da yalnız şöyle bir tuhaf durum var. Edinilen bilgiye göre diyor BBC Türkçe, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen anlaşmaya asker gönderme hükmü neden konulamadı? Anlaşmada yokmuş asker gönderme hükmü. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bir üst düzey yönetici, aslında tezkere anlaşmanın içine konulabilecek durumdaydı, asker gönderme konusu anlaşmanın içinde yer alabilirdi değerlendirmesini yapmış ama neden konmadığını söylememiş. Başka bir yetkili de bir değerlendirme süreci yürütülüyor tezkere konusunda, o sürecin bitmesini bekliyoruz demiş. Yani bir süreç bekleniyormuş. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın da meclis çalışma yürütüyor bu konuda demiş, tezkere hazırlığı olup olmadı. Oradaki sıcak gelişmelere bağlı olarak böyle bir tezkere ihtiyacı doğabilir. Hı hı. Meclisle ilgili çalışma yürütüyor Tabii içeriğiyle ilgili benim bir şey söylemem doğru olmaz demiş. Doğru olmaz içeriğinin söylenmesi. Bu meclisin yetkisinde demiş çünkü. O ihtiyaçlara göre yapılacak anlaşma çerçevesinde şekillenecek bir tezkere. Biz prensip olarak meşru uluslararası toplumun tanıdığı Libya hükümetinin ve Libya halkının yanında olmaya devam edeceğiz diyor. Öbür taraf Libya halkını temsil etmiyor değil mi? Haftar mı? Evet. Ve yani demokratik açıdan temsil etmiyor. Bir seçimle beraber geldiği söylenemez. Ama o da kendisinin de Libya halkı için savaştığını söylüyor. Evet, herkes eline silah alan herkes için savaştığını söyleyebilir. Evet. Ama ortada demokratik bir seçim yok Hafter'in arkasında durabileceği. Yani şeyin söylediği önemli. Aslında Kalın'ın söylediği çünkü diyor ki askeri eğitim olabilir, başka alanlarda destek şeklinde olabilir, siyasi destek şeklinde olabilir diye muğlak bir şekilde bırakmış. Ama yeni yılda yeni bir savaş ve tezkere olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz ve şu anda burada keselim. Birazdan Cengiz Aktar yok bugün. Devam edeceğiz bu konuları tartışmaya. Konulardan biri savaş durumu, biri Osman Kavala davası, Gezi davası. Bir diğeri de Kanal İstanbul durumu. O da çok çok önemli gelişmeler. Adalardaki fayton meselesi de karpa sarmış durumda. Ama onu ada programını yapacak arkadaşlarımıza da daha çok bırakabiliriz belki. Ve bir de Kanal İstanbul'la ilgili itiraz süresi de 10 günlük bir itiraz süresi var. ÇED raporu çıktı çünkü gayet önemli bir şey. Dün yayınlandı. 10 gün itiraz süresi var. 1 Ocak son gün galiba. Gayet kısa bir süre. İtirazların da bireysel olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul Müdürlüğü'ne, yani Dikilitaş Barbaros Bulvarı üstünde yapılabileceği, yani işte bizim programlarımızda da bu konuda Açık Gazete'de de, Açık Radyo'nun başka programlarında da, sözel ağırlıklı programlarında özellikle bu konuda duyuru yapılması iyi olabilir. Çevre Mühendisleri Odası ve başka platformlarda da konuşulacak herhalde. Bugün de 26 Aralık, yarın yani saat 19'da da Beşiktaş Belediyesi'nde Zübeyde Ana Kültür Merkezi'nde bir toplantı var. Kuzey Ormanları Savunması'nın Ya Kanal Ya İstanbul isimli bir toplantısı var. Gerekçeli dilekçe orada da ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Duyurulmasında fayda var demiş dinleyicilerimizden Biricik Arcan. Ona da teşekkür ediyoruz bu hatırlatması dolayısıyla. Ve şimdi ara veriyoruz. Açık Gazete. Together we will stand every Let's work together. Let's stick together. Parantez içinde Canned Heat grubundan Henry Bestine'ın doğumu münasebetiyle çaldığımız bir parça. 75. yaş günü. Henry Bestine ya da Bestine 1944-25 Aralık'ta Washington DC'de doğmuş ve 33 yaşında Fransa'da genç yaşta ölmüş bir müzisyen. Şarkıda da ünlü grubun şarkısında da birlikte ayakta kalırız, bölünürsek düşeriz. Hadi bakalım bir arada topu aramızda toplayalım, birlikte çalışalım. Çünkü herkese ihtiyaç var. Her erkek çocuğuna, her kız çocuğuna, her büyük adama ve kadına ihtiyaç var. Her şey batmadan önce, ki bazen öyle olur, yolda giderken sürekli dik yokuş çıkarsın. Birlikte çalışalım ve alt edelim. Hep beraber çalışmamıza ihtiyaç var diye umut veren bir şarkısını da azıcık size çevirmeye çalıştım beceriksiz bir şekilde. Ama devam ediyoruz işte. Şimdi günün hangi haberlerini verdik, yani bir kere İdlib'deki çatışmaların yoğunlaşmasından muazzam bir yığılma oluyor. Yüz binlerce kişi, hatta bunun milyonu bulmasından korkuluyor ve Suriye'deki en büyük facia durumu, insanlık faciası olmaya doğru gidiyor. Bir bunu konuştuk. İdlib'den kaçan 100.000'in üzerinde insanlar var. Ayrıca da Birleşmiş Milletler'den İdlib'deki çatışmaların derhal durdurma çağrısı var. 3,7 milyon Suriyeli'ye ev sahipliğini yapıyor Türkiye. Ve daha fazla sığınmacı kabul edebilecek kapasiteye sahip olmadığını da Erdoğan söylemişti. Cumhurbaşkanı. Hatta bir Türk heyeti de konuyu Rusya yetkililerle görüşmek için Rusya'ya gitmişti pazartesi günü ama ne olduğu belli değil. Devlet Başkanı Suriye, Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı Suriye ordusu Rusya'dan destek görüyor. Ayrıca da bir Libya'da da uzayan ve gittikçe daha yoğunlaşan büyük bir savaşın da izleri de var. Onu da konuştuk ve Libya'da asker tezkeresinin Ocak'ta meclise gelmesini de konuştuk. Dehşet verici durumlar. Ayrıca da Türkiye'nin kuzeyinin yandığını, güneyinin su altında kaldığını, Avustralya'nın da muazzam yangınlarla kasıp kavrulduğunu ve tedbir alınamadığı yangınların kontrolden çıktığını konuştuk. Şimdi bir de günün en önemli haberlerinden birisi, ahim kararına rağmen Osman Kavala'nın tahliye edilmediği, tutuklu yargılandığı Gezi davasının 4. duruşmasında Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın tutuklu, 15 kişinin ise tutuksuz yargılandığı Gezi davasının 4. duruşması Silivri Cezaevi kampüsündeki İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görüldü. Adli kontrol taleplerinin kaldırılması taleplerini reddetti. Ahim'in, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin derhal bırakılmalı yönündeki kararına rağmen Kavala'yı tahliye etmedi. Ayrıca şoke edici bir kararla Gezi olayları sırasında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüne sebep olanlardan ve son tekmeyi atarak ayağı da burkulduğu için müracaat eden, sağlık hizmeti alan Mevlüt Saldoğan'ın zarar gördüğü iddiasıyla davaya katılma talebini de kabul ediyor başkalarıyla beraber. Dava kapsamında yargılanan mimar, sivil toplum kuruluşu çalışanları, iş insanları, yönetmenler, avukatlar, gazeteciler, şehir plancıları ve tiyatro sanatçılarından oluşan 16 kişi 2013'te 80 ilde gerçekleştirilen Gezi Parkı eylemlerini organize ettiği iddiasıyla hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüsle suçlanıyor ve haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Evet. Sen de Gezi durumunun bütün timeline denilen işte zaman çizelgesini içeren şeyi de dün okudun herhalde kısmen. Giriş kısmını ve son kısmını okudum. Evet. Verilen mesajlar içeriğini. Yani davanın tek tutuklusu olan Osman Kavala'ya eylemleri finanse etmek suçlaması da yöneltiliyor. Dün itibariyle 784 gündür, 2,5 senedir tutuklu bulunan Kavala'nın tutukluluğunun hak ihlali olduğuna karar vermiş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve derhal serbest bırakılmasına hükmetmişti. Duruşma mahkeme başkanının geçen duruşmada Gezi davası çizerleri Tarık Tolunay ve Murat Başoğlu dışarıya çıkarmasıyla ilgili konuşmayla başladı. Mahkeme başkanı önceki duruşmada çizim yapmanın yasak olduğunu söyledik ama kimseyi dışarı çıkarmadık. Dışarı çıkartıldık demişler ama doğru değil demiş. Duruşmayı da aslında Noel olmasına rağmen de Hristiyan dünyasından da yani Batı Avrupa'dan ve dünyanın çeşitli yerlerinden temsilciler, konsoloslar, elçiliklerden de insanlar ve örgütlerden de isimler, şu isimler izledi. Uluslararası Af Örgütü'nden Tarık Beyhan, Batuhan Durmuş, Milena Büyüm, Amke Dietert, Norveç Pen kuruluşundan Caroline Stockford, Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosu Bart van Bolhuis, İsveç'in İstanbul Başkonsolosu Peter Eriksson, Avrupa Parlamentosu Milletvekili Sergei Lagodinsky, Almanya İstanbul Başkonsolosu Yardımcısı Stefan Graf, İtalya İstanbul Başkonsolosu Elena Sgarbi, Uluslararası Hukukçular Komisyonu'ndan Karina Moskalenko ve İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Human Rights Watch'tan da Emma Sinclair Webb. Duruşmanın ardından da tanıklar söz aldı. Güvenlik Şube Amiri Ercan Orhan Aydın dinlendi. Çeşitli noktalarda görev yaptım deyip nasıl başladı, ne oldu basından biliyorum. İdeolojik olarak kim neydi değildi karmaşıktı. Birileriyle görüşüp müzakeremiz olmadı. Belki beni göz altında görmüşlerdir ya da belki ben onlara gözaltı işlemi uygulamışımdır ama şunu yaptı gibi bir tespitim yok demiş. Mahkeme başkanı bayağı müdahil oldu. Yönlendirme yönünde şeyler yaptı. Yani hatta mesela Cezayir şeyinin lokantasının bulunduğu yeri, restoranının iyice tarif etti. O Galatasaray'dan giderken orada bir şey gördünüz mü filan diye yönlendirmeler yaptı başkan. Dosyamızdaki sanıkların bu eylemlerin derinleştirilip yaygınlaştırılmasına yönelik herhangi bir basın açıklaması, toplantı oldu mu? Bunların polis müdahalesine karşı saldırın, mukavemet edin şeklinde açıklamalarına şahit oldunuz mu sorusu üzerine de yok, merdivenlerde polis araçları vardı, çağrılara rağmen dağılmıyorlardı. Bu eylemin sınırı aştığının göstergesi ama bu her yerdeydi ve herkes gözaltı yapıyordu. Tek biz değildik. Osman Kavala bu işin neresindedir? Arka planda ne yaptı? Keşke farkında olsaydım demiş. Yargıç müdahil olmaya devam ederek eylemcileri organize eden sanıklarımızdan kimler vardı sorusu üzerine de Twitter vardı. Ben o zaman şimdi de sosyal medya kullanmıyordum diyor. Kavala'nın avukatı şunu yaptı diye hatırlamıyorum deyince Kavala'nın avukatı İlkan Koyuncu da söz alıp Aydın'a Osman Kavala'yı bu olayları organize ederken gördünüz mü sorusunu yöneltmiş. Ben Osman Kavala'yı fiziki olarak ilk defa burada gördüm diyor tanık. Hı hı. En önemli tanıklardan biri. Avukatlardan Bahri Belense Aydın'a Can Atalay'ın da topluluğu bir eyleme yönelten davranışını gördünüz mü sorusunu yöneltmiş. Tanık da Orhan Aydın, Ercan Orhan Aydın da onu avukat kimliğiyle biliyorum, eylemde gördüm ama taş molotof atarken değil, basın açıklaması yapılacak, istihbarat notu gelmiş falan diyerek cevaplamış. Aydın'ın ardından İstanbul Güvenlik Şube'de görevli Hasan Gül'ün ifadesine geçilmiş. Gül ifadesinde de kim yaptı saldırıları, kim organize edeceğini bilemem demiş. Kavala'yı hiç görmedim demiş. Şiddet olaylarında Can Atalay'la hem gizli olaylarında hem sonrasında müzakere etmişliğimiz vardır. En kalabalık cenazelerden biri Berkin Elvan'ın cenazesiydi. O da görevliydi. Müzakerelere uyma konusunda olayın sorunsuz bitmesi açısından kararlı olduğunu söyleyebilirim. Bu özellikle o dönem için çok önemliydi demiş. Bütün bunu Gül'ün ardından da tanık beyanlarına karşı söz alan Osman Kavala tanıklar benim herhangi bir şiddet eylemine katılmış olduğuma dair ya da yönlendirmiş olduğuma dair ya da gezi olaylarında yönlendirici olmuş olacağıma dair bilgi vermediler diye konuşmuştu. Ben de oradaydım. Bunları bir yanetten iyi bir derleme var, oradan size aktarmaya çalışıyorum. Ve Kavala 26 tahliye talebim reddedildi benzer gerekçelerle diyor. Sanık avukatları iddianamedeki dinlemelerin hukuksuz olduğunu, çalışmaların gülencilik ve suçlanmış olduğu görevlilerle yapıldığını ortaya koydu. Bu iddianame suçluluğumu değil, suçsuz olduğumu gözler önüne süren bir belge. 26 tahliye talebim benzer gerekçelerle reddedildi. İddianamede anlatılan Edimler'in suç unsuru taşımadığı ve benimle somut bir ilişki olmamasına rağmen şüphelerin ağır basması özgürlüğüme değer verilmediğinin göstergesi. Özgürlüğümün değerinin verilmediğinin göstergesi ama özgürlüğümün değeri evrensel normlara, kurallara dayanıyor. Ahim kararı da, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı da bunu gösteriyor. Bu hukuksuz ve ayrımcı uygulamaya son verilmesini istiyorum diyor. Köksal Bayraktar da, Kavala'nın ardından söz alan avukatı da, Profesör Bayraktar da Ahim'in kararını hatırlatıp 80 sayfadan ibaret Ahim kararı tarihsel değer taşıyan, önümüzdeki yıllarda da etkili olacak büyük bir karar niteliğindedir. Bu kararda müvekkilimin haklarının ihlal edildiği açıkça ifade edildi. Ahim vermiş olduğu kararla tutukluk süresinin makul süreyi çok aştığını, bunun makul ölçüler içinde kabul edilemeyecek bir karar olduğunu ısrarla vurgulamıştır. Ahim müvekkilimizin derhal serbest bırakılmasını istiyor. 2 yıldan fazla tutukludur. Bu da alabildiğine mağdur olması demektir. Ahim'in bu önemli tarihsel, Türkiye'nin bu toplumsal tarihindeki mihenk taşı, hı hı, niteliğindeki kararı doğrultusunda tutuklamanın hemen kaldırılmasını istiyoruz diyor. Kavala'nın avukatlarından Deniz Tolga Aytöre de biz daha önce bu iddianamenin ne kadar temelsiz olduğunu, şüpheye dahi dayanmadığını söyledik. Hiçbir kıymet görmedi. Mahkeme duruşmadan önce Adalet Bakanlığı'yla kararın kesinleşip kesinleşmediği konusunda yazışma yapmış. Bu kararın kesinleşmesini beklemek, Kavala'nın 1 yıl daha cezaevinde kalması demek. Tahliye talebimiz reddolursa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 18. maddesinde yer alan bu davanın siyasi olduğuna dair inancımızla buna göre hukuki adımları atacağımızı bilginize sunarım. Tahliyeyi talep ediyoruz demişti. Ama ardından mahkeme ara kararını açıklamak için 15 dakika ara verdi. Verilen kararın ardından ara kararını inanılmaz bir süratle, adeta anlaşılması güç bir olacak şekilde kelimeleri bir ardından yutarak verdiği karar okumasında adli karar kontrol kararlarının kaldırılmasının taleplerini reddetti mahkeme. Kavala'nın tahliyesini reddetti ve davayı 28 Ocak 2020'ye bıraktı. Ayrıca Kavala soruşturması dosyasında ihbarcı olarak yer alan eski asker Murat Pabuç'un da can güvenliğinin olmadığını ileri sürerek ifadesinin kimsenin olmadığı bir duruşmada alınması talebini kabul etti. Pabuç'un ifadesi bugün avukatsız yapılacak duruşmada alınacak. Bu da hukuki bakımdan adeta skandal niteliğinde olarak değerlendiriliyor hukukçular tarafından. Ve bir başka adeta skandal niteliğindeki şey de Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüne neden olan, tekmeleyerek ölümüne neden olan darpla polis değil aslında, Mevlüt Saldoğan'ın, polis ve Hazine Bakanlığı'nın zarar gördüğü, yani İlginç. Hazine Bakanlığı da zarar gördüğünü iddia ediyor. Taraf oluyor yani. Taraf oluyor. Bu taraf zarar gördükleri iddiasıyla davaya katılma taleplerinin de kabulüne karar veriyor. Yani insanın nefesinin tutulduğu, ne diyeceğinin bilememenin ötesinde nefesinin tutulduğu bir durumlar, hukukun gerçekten hiçe sayıldığını gösteren çok sayıda örnek var. Şimdi yani Kavala Gezi davasında gerçek bir şok edici karar. Mahkeme Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan, cinayetten suçlu bulunan polis Mevlüt Saldoğan'ı zarar gören şikayetçi olarak, mağdur şikayetçi olarak davaya dahil etti. Bu muazzam. Yani Ali İsmail'e son tekmeyi atan polis Gezi davasına müdahil oldu. Kariyerimi kaybettim diye Gezi davasında şikayetçi oldu. Ali İsmail'in avukat kardeşi Gürkan Korkmaz da polis Saldo'nun Gezi davasına dahil edilmesi itibarsızlaştırma hamlesi olarak nitelendirilmiş Gürkan Korkmaz tarafından. Çünkü diyor ki kendisi, bu büyük bir kamuoyu önünde büyük bir şey kazandı. Yani bir hukukçu olarak hukukun geldiği noktayı görmek içler acısı demiş. Saldoğan'ın müşteki olarak geçtiğini iddianamede. Ali İsmail'e defalarca tekme atıyor. Kamera görüntüleriyle bu sabit. Defalarca tekme attığı için ayağı inciniyor. Ayağı burkulana kadar tekme atıyor ve sonra ayağım burkuldu diye gidip rapor alıyor. Sonra gezi sürecinde ben yaralandım diye şikayetçi oluyor. Komik demiş avukat kardeşi Gürkan Korkmaz. Ama belki de trajikomik diye bizim ilave etmemiz gerekebilir. Hukuktan uzak demiş. O süreçte adam öldürmeden ceza verilmiş hakkında Yargıtay'ca onaylanmış. Şimdi aynı kişiyi kesinleşmiş mahkeme kararlarını görmezden gelerek müşteki, yani şikayetçi konumuna koyuyorlar demiş. Ve şöyle itibarsızlaştırmak istiyorlar cümlesinde şöyle izah etmiş, altını doldurmuş. Mevlüt Saldoğan'ın bu talebi ve talebin kabul edilmesi şundan demiş. Ali İsmail davasında çok ciddi bir kamuoyu oluştu. Onu itibarsızlaştırmak istiyorlar. Gezi'yi itibarsızlaştırmak istiyorlar demiş. Ve Yeşil Gazete'den de Gezi davasının dördüncü duruşmasının dün yapılmasından sonra avukatlarından Gezi davası avukatlarından Evren İşler de Gezi davasının hukuki değil siyasi olduğunu kanıtlayan 3 karardan bahsediyor. Ve şunları söylemiş, yani hükümet Mahkeme Adalet Bakanlığı'ndan kararın kesinleşip kesinleşmediği konusunda bilgi istedi. Varsa kararın Türkçe tercümesini istedi. Teorik olarak Adalet Bakanlığı'nın görüş bildirmesi gibi bir durum söz konusu değil. Ancak davada işin teori ve pratiği çok farklı işlediğinden biz de bakanlığın ayrıca bir görüş belirtip belirtmeyeceğini bilmiyoruz demiş. Ama karar, yani ahim kararını uygulamayacağını göstermiş oldu mahkeme diyor. Derhal serbest bırakma kararını. Birinci mesele bu. Siyasi olduğunu gösteren. Sonraki adım olarak da hükümetin ahim kararına itiraz etmesi bekleniyor. İtiraz sonucunda kararın kesinleşip kesinleşmediği belirlenecek. Yani Evren işlerde şeyi de söylemiş. Diyor ki aslında ahim derhal serbest bırakın kararı açıklamışken kararın kesin olmadığını öne sürmek hukuka uygun bir durum değil. Yani bir başka hukuksuzluk burada. Bu da zaten kararın hukuki değil siyasi bir karar olduğunu gösteriyor değerlendirmesinde bulunmuş. İkinci olarak iki önemli gelişme daha var diyor. Yani Kavala'nın hala tutukluk olması diğer gelişmeleri arka planda bırakıyor. Tabii ki önceliğimiz tutukluğun kaldırılmasıydı ama iki gelişme daha oldu, onları da söylemiş. İlk olarak tanık Murat Pabuç'un taraflar olmadan yalnız bir şekilde dinlenilmesine karar verildi. Kendisi açıklama olarak can güvenliğim yok diyor. Halbuki bu kabul edilebilir bir talep değil. Mahkeme kabul ediyor kanıt istenmeden, araştırmadan. Taraflar huzurunda dinlenmesi gerekir diyordu. Bugün yapılacak olan duruşmadan bahsediyoruz. Kavala duruşmasında dosyasında ihbarcı olarak yer alan eski bir askermiş. Onun iddiaları soruşturma dosyasında önemli bir yer tutuyordu. Pabuç'un ifadesi bugün, yani yarın demiş ama bugün diyor işte tabii, avukatsız yapılacak duruşmada alınacak. Ve birçok başka bir tartışmalı kararda Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüne sebep olan Saldoğan'ın da aralarında olduğu polislerin ve Hazine Bakanlığı'nın, yani bayrak al bayrağında başında bulunduğu teşkilatın Hazine ve Berat Albayrak, Berat Albayrak damat zarar gördükleri iddiasıyla davaya katılma taleplerinin kabul edilmesi oldu. Bu davada herhangi bir şahsın suçtan doğrudan zarar gördüğünü iddia etmek mümkün değil. Ancak mahkeme şahısların davaya katılma taleplerini kabul etti. Bu mahkemenin kendi inisiyatifiyle aldığı bir karar diyor. Bir sonraki duruşmada 28 Ocak tarihinde. Sonuç olarak dün görülen Gezi davası duruşmasında bu konunun önemli uzmanlarından Kerem Altıparmak'ın da yorumuyla şimdilik bitirelim, daha sonra da biraz daha devam edeceğiz Kavala davasına. Kerem Altıparmak da diyor ki, insan hakları hukukçusu, yardımcı doçent doktor, AİHM'in hak ihlali kararına rağmen, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala'nın Gezi davasında tahliye edilmemesini şöyle değerlendiriyor. AİHM kararının hukuki değerinin ne olacağına karar verecek merci Adalet Bakanlığı değildir. Yani davaya bakan mahkemedir bu merci. Mahkeme bu kararın hukuki değerinin ne olduğunu kendisi inceleyip karara bağlamak zorundadır. Bu konuyu bakanlığa soramaz diyor bir. Yani Twitter hesabından ve daha sonra da Biyanet'e yaptığı açıklamada söylemiş bunu. Dolayısıyla da Hakimler ve Savcılar Kurulu HSK derhal soruşturma açmalı dava heyeti hakkında diyor ve mahkemenin neden tutukluğa devam ettiği kararını verdiğini açıklamak zorunda olduğunu söylemiş. AİHM kararının itiraz olmazsa 3 ayında kesinleşmesi meselesi esasen uluslararası hukuk açısından önemli. 3 ay sonra itiraz edilmez ve karar kesinleşirse Türkiye bu kararın gereklerini yerine getirmek zorunda. İç hukuktaysa durum farklı diyor. Kararın iç hukukta değer kazanması açısından bu 3 ayı beklemek gerekmez. AİHM dairesi oy birliğiyle tutuklamanın kuvvetli suç şüphesine dayanmadığını ve sözleşmeyi ihlal ettiğini tespit etmiştir. Yani insan hakları evrensel haklarına aykırı dedi. Bu hukuki işlemlerin sözleşmeyi ihlal ettiğine dair güçlü bir karinedir, ipucudur. Ve Hakimler Savcılar Kurulu gecikmeksizin işlem yapmalı. Ağır Ceza Mahkemesi bunu görmezden gelemez. Çünkü anayasaya göre uluslararası insan hakları hukukuna uygun karar verme yükümlülüğü vardır. AİHM kararı sözleşmenin ihlal edildiğine dair güçlü bir karinedir. Bunu çürütmesi gerekir mahkemenin. Çürütürken AİHM'in nerede yanlış yaptığını da ortaya koymalı. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ve kendi kararının neden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne uygun olduğunu açıklamalıdır. Yapabilir mi sence bunu? Bilemiyorum. Ağır Ceza Mahkemesi. Tüm mahkemeler gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne uygun davranma yükümlülüğü altındadır. Bunun ne kadar güç bir ödev olduğu açık. Mahkeme bu ödevi safsaklayıp karar kesin değil, o nedenle beni bağlamıyor diyemez. Mahkeme AİHM kararını, ya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını becerebilirse çürütebilir ama dikkate almıyorum diyemez. Böyle bir takdir yetkisi yoktur. Bunu yapan mahkeme hakkında Hakimler Savcılar Kurulu'nun gecikmeden işlem yapması gerekir demiş. Ve siyasi demiş o da tabii Biyanet'e yaptığı açıklamada, AİHM kararının sözleşme dışı amaçlarla siyasi, yani bu sadece tutuklama ve hukuka aykırı demek değil, siyasi tutuklama yaptın diyor AİHM. Buradaki mahkeme de bunu Kavala'yı tahliye etmeyerek onaylamış oluyor. Şu andan itibaren neden tutuklamaya devam ettiğini, bu karar verdiğini açıklamak zorunda. AİHM kararının kesinleşme durumu karşısında eğer gereğini yerine getirmiyorsanız bunun yaptırımı var demiş. Ama burada kararı uygulaması gereken iç hukuk, Türkiye yasaları, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne uymalısın diyor. Anayasa da böyle diyor, 90. maddesi. Buradan kaynaklı da hukuka uygun davranmak zorundasın diyor. Kaldı ki 3 ay içinde karar kesinleştiğinde AİHM'in verdiği karara uymak zorunda kalacaklar. Başka bir gerekçeyle yeni bir tutuklama çıkartmazlarsa olacak olan bu, mahkeme aksi yönde karar veremez demiş. İşte böyle Gökçer Tayincioğlu T24'ten Kavala davası anayasa 90. maddesi yok hükmünde demiş. Hasan Cemal Kavala'nın tutukluğuna devam kararı bir hukuk ve adalet katliamıdır. Yazıklar olsun diyor. Aydın Engin AİHM mi? O da ne? O da kim? Diyor. Mehmet Yılmaz da şikayetçisi katil olan mahkeme diye değerlendirmiş bunları ve ondan sonra da Kavala davasının dışında Avrupa Parlamentosu'nun yeni Türkiye raportörünün hükümeti eleştiren de insanları öldüren de terörle yaftalanıyor şeklindeki önemli iddiasını ve ondan sonra da Kanal İstanbul meselelerini ele alalım. Açık Gazete. Açık Radyo, Açık Gazetesi onun ve saat 9.45-9.48 hatta ve biz devam ediyoruz. Kavala davası, İzzi davası daha doğrusu. Mesela Gökçer Tayincioğlu da T24'ten şöyle diyor: mahkeme anayasanın 90. maddesini canı isteyen mahkemenin uygulamama hakkı olduğunu, 90. madde nedeniyle kararlarının uygulanması zorunlu olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hükümlerinin de istenildiğinde dikkate alınmayacağını ilan etmiş oldu diyor. Evet. Çok önemli bir, yani hepimizin bildiği ama tekrarlanmasında yarar olan çok önemli bir tespit. Çünkü mahkeme bu kararla sadece tahliye talebini geri çevirmiş olmadı. Anayasanın 90. maddesini işte canı isteyen uygular diyor. Yani kararların uygulanması zorunlu olan AİHM hükümleri de istendiğinde dikkate alınmayacağını ilan etmiş oldu. HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili süreçte yeni dava açarak, yeni karar çıkartarak, açılmış başka davada karar verilerek izlenen AİHM kararını uygulamama yöntemine bile gerek duyulmadan Kavala'nın tutukluk haline devam etti demiş. Ve 90 anayasal bir hukuksuzluk yapmış olduğunu söylüyor. Yani bir mahkemenin karar vermesi, o kararın tutanağa yazılması, kararın hukuki ve anayasaya uygun olduğu anlamına gelmiyor. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının anayasa ve anayasa kuralının gerektirdikleri karşısında bir anlamı yok diyor Tayincioğlu. Ancak kararın uygulanması zorunlu. Garip olan AİHM kararıyla zorunluluğun dikkate alınmaması. Demirtaş davasında da benzeri süreçler yaşandı ancak süreç hukuka uydurulmak istendiğinden önce hakkında başka bir davadan alelacele hüküm verildi, ardından da bir başka dosyadan tutuklama kararı çıkartıldı. Uyulmuş gibi AİHM kararına gösterildi. Kavala dosyasında ise mahkeme buna bile gerek görmeden tahliye talebini reddederek duruşmayı erteledi. Anayasanın, kanunların, kuralların uygulanması ise yine uygun bulunacak başka bir zamana bırakıldı demiş Gökçer Tayincioğlu T24'te. Gene T24'te Hasan Cemal, Kavala'nın tutukluluğuna devam kararı bir hukuk ve adalet katliamıdır, yazıklar olsun diye ünlemle vermiş. Tarihe şimdiden kapkara harflerle geçiyorsun. Demek Osman Kavala'nın tutukluluğuna devam. Öyle mi? Yazıklar olsun. Adalet bu kadar çiğnenir mi? Hukuk bu kadar hiçe sayılır mı? Anayasa bu kadar yok sayılır mı? AİHM kararının üstüne bu kadar tepinmek olur mu? Üstünde. Yuh olsun. Evet öyle diyor Hasan Cemal. Ve zavallı bir iddianameyle 784 gündür demir parmaklık arkasında yatacaksın. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi derhal tahliye kararı verecek. Ve 784 gün sonra yine tutukluğa devam diyeceksin. Bu bir hukuk katliamıdır. Yazık demiş. AİHM diyor ki derhal tahliye. AİHM diyor ki Kavala'nın demir parmaklıklar arkasında yatıyor olması Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı. AİHM diyor ki Kavala'nın hapse atılmasının altında Türkiye'de insan hakları savunucularının sindirilmek, susturulmak istenmesi yatıyor. AİHM diyor ki Kavala siyasal nedenlerle tutuklu. Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin zorunlu yargı yetkisini kabul etti. Anayasanın 90. maddesi değiştirilerek Türkiye'nin taraf olduğu insan hakları sözleşmesi hükümlerinin iç hukuk normlarının üzerinde olduğu hükmü getirildi. Yani uluslararası hukuk iç hukuk normlarının üzerinde. Böylece AİHM hükümleri ve bu sözleşmeye dayanarak karar veren AİHM yargı yetkisinin iç hukuk normlarının ve kararlarının üstünde olduğu anayasal hüküm haline getirildi. Dolayısıyla bu kararın bağlayıcılığı tartışma konusu bile değil. Sen hepsini içe sayıp tutukluğa devam diyorsun ve sen Kavala'yı cezaevinde tutmaya devam ederken Ali İsmail Korkmaz cinayetinden hüküm giymiş bir polisi mağdur sıfatıyla davaya müdahil ediyorsun. Tarihe şimdiden kapkara harflerle geçiyorsun. Adalet ve hukuk adına utanç verici bir durum. Bir daha yazıklar olsun. Yanındayız sevgili Osman. Yanındayız. Daha başka ne diyebilirim ki diye yazmış 24 Aralık tarihli yazısında Hasan Cemal T24'te. Aydın Engin ve Murat Sabuncu da T24'te Şirin Payız'ına mahkemeden çıkar çıkmaz yaptıkları yorumda şunu söylüyorlar. Türkiye hukuku ahim kararını yok sayıyor. Osman Kavala AKP iktidarının siyasi rehinesidir. Yani Aydın Engin bugüne kadar yapılan bütün duruşmaları yerinde takip ettiğini belirterek bu işin bir yanı siyasal magazine dönüştü. Biz AİHM'in kararlarının Türkiye yargısında üretilen kararların hepsinin üzerinde olduğuna ve buna uymak gerektiğine devlet olarak imza koymuş bir ülkeyiz. Bugün öğrendik ki AKP yargısı için AİHM kararları bağlayıcı değildir. Çünkü bu hukuki bir karar değil, siyasi bir karardır. Avrupa'da davaya siyasal açıdan bakmak zorunda demiş. Mahkeme heyetinin kararlarının hukukla açıklanamayacağını da vurguluyor ve ortada yargı ve hukuk yok, siyasi kararlar var. Osman Kavala AKP iktidarının siyasi tahliyesidir diyor. Murat Sabuncu da tahliyeyi isteyen, hukuk isteyenler sürüldüğü bir noktaya geldi. Hukuk isteyenlerin sürüldüğü bir noktaya gelmiş durumda diyor. Murat Sabuncu diyor ki Türkiye geçmişte Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararları tanınmadığını gördü. Şimdi Türkiye adalet ve hukuku bir üst aşamaya geçti. Türkiye adalet ve hukuku AİHM kararlarını tanımıyorum diyor şeklinde konuşuyor. Ve mahkeme başkanının davadan alındığı örneğini veren, tahliye isteyen mahkeme başkanının davadan alındığını da örnek olarak gösteriyor. Ve tahliyeyi hukuku isteyenlerin sürüldüğü bir noktaya gelmiş durumdayız. Birinci derece mahkemelerin kendisini herkesin üstünde gördüğü, çünkü arkasını siyasete dayayanların yükseldiği bir sistemden bahsediyoruz demiş. Ve Aydın Engin de yazdığı yazıda da diyor ki T24'te AKP iktidarının Adalet Bakanı birkaç gün önce AİHM'in Osman Kavala'nın tahliyesinin bir hukuki zorunluluk olduğunu hiçbir farklı yoruma yer bırakmayacak kesinlikle ilan ettiği karar üstüne konuştuğu ve şu çok bildiğimiz bağımsız yargı mavalına sığınarak o işle ilgili karar mahkemeye aittir anlamında bir cümle kurdu ve topu mahkemeye attı. Mahkeme de topu Adalet Bakanlığı'na attı. Herkes birbirine atıyor. Bundan sonra ne olacak diyor, evet. Hiç, Adalet Bakanlığı topu mahkemeye atacak. Mahkeme o topu göğsünde yumuşatıp yeniden Adalet Bakanlığı'na atacak. Sonra en son eninde sonunda bir gün 30. Ağır Ceza Mahkemesi bir hüküm kesecek. Şimdiden söylersem kendim yanılmam, sizi de yanıltmış olmam diyor Aydın Engin. Gezi davası sanıkları çeşitli cezalara çarptırılacaklar. O cezalar ağırlıklarına göre istinaf mahkemesine ya da Yargıtay'a gidecek. Oralardan kararlar çıkacak. Ya sanıklar ya savcı o kararlara itiraz edecek. Top yeniden 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dönecek. Sonra top tekrar tık tık tık 3 nokta. Peki bu arada ne olacak? Çok basit. Hakkında hüküm kesildiği için Osman Kavala'nın tutukluluğuna ilişkin AİHM kararı geçerliliğini yitirecek. Böylece Türkiye altına imza koyduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre AİHM kararları yerel mahkeme kararlarının üstündedir ve uyulması zorunludur İlkesinin arkasından dolanmış olacak. Kurnazlığın böylesine şapka çıkarılır diyor Aydın Engin. Çıkarıyorum. Ayrıca bağımsız yargı yerine ısrarla hukuktan bağımsız AKP yargısı yazmaktan vazgeçmediğim için kendimi tebrik ediyorum. Bu kadar mı? Evet, bugünkü tırmık bu kadar diyor. Köşesinin adı tırmık malum. Evet. Kısa olmadı mı? Evet, kısa oldu. Biraz daha uzun ve ayrıntılı yazılamaz mıydı? Hayır, yazılamazdı. Bundan fazlası kesinlikle suç sınırına girerdi diye bitirmiş yazısını Aydın Engin T24'te. AİHM mi? O da ne? O da kim başlıklı yazısında. Mehmet Y. Yılmaz da yazmış T24'te. Gezi davasının son duruşmasının özeti benim için şu diyor. Şikayetçisi katil olan bir davada Osman Kavala'nın tutukluluğunun Ahim kararına rağmen devam ediyor olması normaldir. Ahim Osman Kavala hakkındaki davayı da davanın iddianamesini de yırtıp çöpe atmıştı ve dün Osman Kavala'yı serbest bırakması gereken mahkeme Ahim'in verdiği hak ihlali için Adalet Bakanlığı'na yazılan yazının beklenmesine karar verdi. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olan her ülke için AİHM kararları bağlayıcıdır. Mahkeme bunu bilmiyor olabilir mi? Elbette mümkün olamaz. Mahkeme de zaten önünde sonunda bu karara uyacağını ve Osman Kavala'yı yaşlı gözlerle de olsa salıvermek zorunda olduğunu biliyor. Ama işi yokuşa sürüyor. Bakanlığa yazı yazılmış da yanıtı beklenecekmiş de filan. Niyeti belli. Yazının yanıtı gelene kadar Kavala'yı hapiste tutmak. Çünkü mahkemenin kendisi de biliyor ki artık bu iddianame ve bu delillerle Kavala'yı mahkum edemez. Etse bile bunun hükmü olmaz. Yargıtay kararı yırtıp çöpe atar. Onun için de diyor Mehmet Yılmaz, katilleri davaya mağdur olarak müdahale etmekte sakınca görmediği gibi, yani tutukluluğu siyasi amaçlı bir cezalandırmaya dönüştürmekte tereddüt etmiyor. Tıpkı katilleri davaya mağdur olarak müdahil etmekte sakınca görmediği gibi peşin hükümle tutukluluğu cezaya çevirmek, ahim kararı yokmuş gibi davranmak ve bütün bunları yapıyorken de hakim cübbesini de üzerinde taşıyor olmak. Adalet tarihimizde kendilerine çok da parlak olmayan bir sayfa edinecekler bu sayede. 12 Eylül'den sonra Alparslan Türkeş kendilerinin hapiste fikirlerinin iktidarda olduğunu söylemişti. Hapisteki Fethullahçı hakim ve savcılar da şimdi böyle olduğunu düşünüyor olmalı diye bitirmiş. Ve bu iki haberle de bu birinci saati bitirelim. Biraz ikinci saati bitirelim affedersiniz. 15-20 dakikalık bir uzatma da yapalım çünkü Kanal İstanbul'un çeşitli yerlerde haberlerine yer veremedik. O da son derece önemli. İstanbulluları çıldırtacaklar diye susuzluk ve kaosun yolda olduğunu belirten mesela ÇED raporu var. Cumhuriyet'in bugünkü manşet sayfası. Ama şunu belirtelim hemen. Avrupa Parlamentosu'nun yeni Türkiye raportörü Amor da Nacho Sanchez Amor Türkiye'de hükümeti eleştiren de insanları öldüren de terörle yaftalanıyor diye ve kayyım atamalarını da eleştiren ayrıntılı Katipiri'nin yerine geldi. Katipiri problemler yaşadı çünkü nasıl davranması gerekiyorsa öyle davrandı. Türkiye'de başta insan hakları konuları olmak üzere olan bitene dikkat çekti diyor. Mülteciler, Avrupa Parlamentosu'nun sertleşen Türkiye raporları, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, insan hakları, Demirtaş ve Kavala davalarıyla ilgili konuşmuş. Kavala konusunda yani gerçekten Türkiye'de gezi protestolarının hükümeti devirme girişimi olduğunu düşünen kimse var mı? Buna gerçekten inanan var mı demiş. Gezi'de ne olduğunu ben gayet iyi biliyorum. Gezi bir protestoydu. Tek bir nedenle başlayan daha sonra da daha genel bir demokrasi talebi protestosuydu diyor. Biyanet'ten aldığımız bir haber bu da. Bunu bir darbeyle kıyaslamak işte bunlar yüzünden Türk yetkililerinin yasalarında yaptıkları dekoratif değişiklikler burada Avrupa'da bir işe yaramıyor. Demirtaş hakkında da şunu söylemiş. Demirtaş'ı daha yeni hapishanede ziyaret ettim. Kendisinin sağlık sorunlarıyla ilgili büyük endişe duydum. Ona uygulanan bu prosedürler zincirinin onu hapiste tutmak için bir araç olduğu söylenebilir demiş. Bu arada da bir ek haber daha var bugün karşımızda. HDP eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ'ın terör örgütü yöneticiliği, terör örgütü propagandası yapmak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarından yargılandığı davada mahkeme tahliye talebini reddederek tutukluk halinin devamına karar vermiş. Bu da yeni haber. En güzel haberi de sona sakladım bu iki saatin sonunda. T24'ün şimdi bir haberinden bahsediyoruz. Şimdi Cumhuriyet'e Aykut Küçükkaya imzalı bir haber yayınlandı. Yasak kararı getirilmişti. Söz konusu haberi yasaklandığına dair haber 22 Şubat'ta yayınlanmıştı. Ama ilgili kişilerin talebi üzerine o habere de yasak gelmişti. Yani Cumhuriyet'in haberimize yasak haberine yani haberi de yer almıştı. T24'te Cumhuriyet'in haberimize yasak geldi haberine de yasak gelmiş. Yani T24'ün Cumhuriyet'in haberimize yasak geldi haberine de yasak geldi haberine de yasak gelmiş. Nasıl? İlginç. Evet, böyle işte. Peki, ara. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi saat 10.06. Biraz daha devam ediyoruz. Çünkü çok yoğun bir hem savaş hem hukukla ilgili çok önemli problemler hem de çevre ve ekolojiyle ilgili son derece önemli problemler var. Yangınlar var. Onların haberlerini verdik. Türkiye'nin kuzeyi yanıyor. Çok sayıda yangın var. Güneyinde de seller sular götürüyor ortalığı. Ayrıca Avustralya'da tarihin gördüğü en büyük sıcaklar ve en büyük yangınlar var ve durumun kontrolden çıktığına dair haberler var. Savaş rüzgarları da giderek artan şekilde mevcut savaş, Suriye'deki savaş artarak devam etmekte ve Türkiye sınırlarına büyük bir mülteci ekstra fazladan lafı da iyi değil yani yeni büyük bir mülteci akını var. Aynı zamanda Libya ile ilgili bir savaşa da dahil olma durumu var. Orada devam eden savaşa Türkiye'nin de müdahil olması ihtimali var. Tezkere yeni yılda bekleniyor. Bir de belki de İstanbul'u ve bütün Türkiye'yi en çok ilgilendirecek konulardan bir tanesi Kanal İstanbul projesi. ÇED raporu çıktı. 10 gün boyunca bakanlıkta ve İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde yurttaşların görüşüne açık olacak. Toplanan görüşler de 5 gün içinde bakanlığa sunulacak. Çok önemli bir mesele, dünyadaki en büyük ekolojik yıkımlardan birine yol açması ihtimali var. Ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın 2011'de yaptığı bir konuşmada yeni bir İstanbul hedefinden söz etmesi çılgın proje diye nitelendirmişti. Şimdi Haliç Kongre Merkezi'nde 2011'de yapılan projede temel bilgiler açıklanmıştı. Torba yasayla bölgenin rantı açıldı. 2016 Mayıs'ında 20 kanunun toplam 32. maddesinde değişiklik yapıldı. Mer'a kanununa eklenen ek maddeyle Kanal İstanbul'un bulunduğu bölgenin de imara açılmasına ön ayak olduğu haberleri de var. 2018'de rotası açıklandı. Ve dönemin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Karadeniz'de Marmara Denizi arasında yapay bir su yolu oluşturulacak kanal, Küçükçekmece Gölü'nden başlayarak Küçükçekmece Sazlıdere Durusu koridoru boyunca 45 kilometre olacağını, üzerine de sayısız şey oldu, köprü falan, evet, yapılacağı vardı. Şimdi Profesör Doktor Cemal Saydam RSFM'de Atilla Güner'le Akşam Postası yayınında bunu bir kez daha açıklıyor. 1595 sayfalık ÇED raporunu şöyle değerlendirmiş: bu rapor bilimsel anlamda bir felakettir. İki denizi birleştiriyorlar. Bir tane Türkiye'nin medar iftarı olan deniz bilimciye sormuyorlar. Dün de detaylı olarak vermiştik, evet, bu demeci. Bu çok önemli aslında. Gelir kaleminin birinci sırasında gayrimenkul geliri var diyor ÇED raporunda. O zaman gitsinler emlak bürosuyla tartışsınlar diyor. Yani gelir gider kalemleri yazılmış sayfa 371. Söylediniz herhalde, bunu söyledin. Evet. Finansal fizibilite çalışması 75 milyar Türk lirası. Hani bu kanal gemiler geçsin, kanaldan gelir elde edilsin diye yapılıyordu. Gelirler kısmında birinci sıraya gayrimenkul gelirlerini koymuşlar. O zaman gitsinler emlak bürosuyla tartışsınlar diyor. Ve deniz yüzeyinden ve dipten örnek almışlar. İkisini birleştirip oksijen ölçtük diyorlar. Bu bilimsel anlamda dayak atmaya bile değmez. Bu rapor bilimsel anlamda felakettir diyor. Profesör bu konuların uzmanlarından birisi. Yani bunu yaparsanız Marmara ölür. Ölürse kokar. Sadece Boğaz değil, bütün Marmara bölgesi kokar. Hata yaptık, geri dönelim derseniz o da olmaz. Bu kadar ciddi sonuçları olan bir şey diye demiş. Bakan İmamoğlu da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yani Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kabul ettiği bu Kanal İstanbul Çevre Etki Denetim ÇED raporunu uygun bularak kabul etmesinden sonra İmamoğlu da bunun üzerine belediyenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı arasında 2018 işbirliği protokolünü iptal ettiğini açıklamıştı. Ama Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da protokolden tek taraflı çekilemez demiş. O zaman çekilirse ne olur? Şimdi de bir basın açıklaması düzenliyor Ekrem İmamoğlu. Biz bu programı yaptığımız dakikalar içerisinde. Sadece bugün hayatta olan 82 milyon için değil, çocuklarımız ve torunlarımız için büyük bir risk altındayız. Pazartesi günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Kanal İstanbul projesinden çekildiğimizi duyurdum. Kanal İstanbul bir cinayettir. Cinayet projesidir. Felaket projesidir. Kimlere ne söz verilmiş olursa olsun, ne rant vaat edilmiş olursa olsun iptal edilmelidir. Sadece bilimsel gerçekleri ve dayanakları sıralayacağız demiş. Kanal İstanbul demek İstanbul'u susuzluğa mahkum etmek diyor. Kanal İstanbul demek kesinlikle deprem riskini tetiklemek diyor. Kanal İstanbul demek İstanbul'un doğasını sonsuza kadar katletmek demek diyor. Kanal İstanbul demek İstanbul'un tarihini talan etmektir. Kanal İstanbul demek 82 milyonun sırtına en az 110 milyar liralık vergi bindirmektir. Kanal İstanbul demek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sırtına lüzumsuz 35 milyon liralık maliyet yüklemek demektir. Kanal İstanbul demek gelir rüyası görmek demektir diyor Başkan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu. Evet, şeyi de söylemiş, 13 bin sayfalık rapor var, sorsan kaç tane bilim adamı var içinde? Yani akşam televizyon programında sunucu katılacak bilim adamı bulamadım demiş. Bir kişi gelmiş oraya, söylediklerinden bir şey anlamadım. Yüzlerce bilim insanı nerede? Bize akılla, bilimle cevap verin. Aksi takdirde ben dua etmeye devam edeceğim. Allah akıl versin demiş. Anayasa Mahkemesi'nden de bu arada karar çıktı. Kanal İstanbul projesinin yap işle devret modeli kapsamına alınmasına olanak tanıyan kanun maddesinin iptalini de Cumhuriyet Halk Partisi'nin açtığı reddetmiş. Cumhuriyet Halk Partisi bu maddenin iptali ve yürürlüğün durdurulmasına karar verilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu ama reddetmiş. Deutsche Welle Türkçe'nin de belirttiğine göre Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bu Kanal İstanbul projesinden çekildiğini duyurmasına İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tepki göstermiş. Kanal İstanbul devlet projesidir, belediye projesi değil demiş. Yani böyle 15 küsur milyonluk İstanbul'u ilgilendiren bir projenin İstanbulluların belediye seçimiyle gelmiş, oylarıyla gelmiş bir seçim sonucu yönetimin değil, devletin diye. O zaman evet. İstanbul'a da bir vali var zaten, vali. O atasın, belediye başkanını da iptal etsin anlamına gelebilir. Bahçeli'den önemli bir yorum var. Kanal İstanbul yorum, dün söylediniz mi bunu bilmiyorum. Bahçeli'yi değinmedik efendim. MHP Genel Başkanı da devreye girmiş, Milliyetçi Hareket Partisi. Projeye karşı olanlar için rahatsızlık duyanlar şuursuz ve gayrimillidir demiş. Kanal İstanbul projesiyle ilgili referandum çağrıları da hezeyandır demiş. Sabuklama olarak nitelemiş. Çekiliyorlar yani mı referandumdan yani? Referandum yapılmayacaktır diyor zaten. Ne referandumu diyor. Mehmet Y. Yılmaz da gene dünkü yazısında T24'te şunu da söylemiş, ya da bugünkü 25 Aralık tarihli yazısında, AKP zihniyeti sayı saymayı bilmiyor mu demiş. Kanal İstanbul'un maliyetinin 75 lira milyar lira olacağı yetkililer tarafından açıklanan resmi bir bilgi. 75 milyar lira bugünün hesabıyla 12,5 milyar Amerikan dolarına denk geliyor. Şimdi bu rakamı 10 paragraf sonra hatırlamak için aklımızda tutalım. Ve Kanal İstanbul'la ilgili basına yansıyan haritalarda inci tanesi gibi dizilmiş sıra sıra asma köprü de görüyoruz. Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan da bu köprülerin sayısının 10 adet olacağını açıklamıştı. Bunlar elbette bugün Boğaz'da yapılmış bulunan 3 köprü kadar ihtişamlı olmayacaklar. Sonuç olarak su üzerindeki genişliği 100 metre olan bir kanaldan söz ediyoruz. Ancak bu köprülerin su seviyesinden yükseklikleri elbet Boğaz üzerindeki köprülerin yüksekliğinden daha az olamaz. Daha az olursa yüksek gemiler kanalı kullanamaz. Basit bir hesap yani. Evet. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün deniz seviyesinden yüksekliği 53 metre küsur. Bu köprüleri kullanacak araçlar kanalın kıyısına geldiklerinde asansörlere binip köprü seviyesine çıkmayacaklar elbette. Yavuz Sultan Selim Köprü ve çevre yollarının maliyetinin 3 milyar dolara mal olduğu açıklanmıştı. Kanala 10 köprü yapılacaksa benim hesabımla 10 milyar dolar, sizin hesabınızda 7,5 milyar dolar sadece köprüler ve çevre yolları için lazım. Şimdilik maliyetin 12,5 milyar dolar olarak açıklandığını hatırlayabiliriz. Peki 10 köprü ve çevre yolları daha kanal kazılırken yapılıp bitmiş olmalı ki İstanbul'un Trakya ile bağlantısını Çanakkale-Bursa güzergahından sağlamak zorunda kalmayalım. Bu büyüklükte bir kredi kullanımında yani 500 bin nüfuslu kentteki binaları da aynı anda yapıp satabilirse bir gelir oluşturacak kanal çevresinde. Bu vesileyle bir ayağını Avrupa'ya atmak isteyen Çin bu işe ucuz kredi verir mi bunları bilemem. Ama kaba bir hesapla bile bir eksiklik olduğu anlaşılıyor. Bu maliyet sadece kanalı kazıp işletmeye alabilmek içinse köprüleri yolları yapacak kaynağı kim bulacak diye bir soru da Mehmet Yılmaz sormuş. Çin demişken Çin'de 3 büyük dinin kitapları Komünist Parti ideolojisine göre yeniden yazılacakmış. Evet. Memnun kaldın mı bunda? Tabii. İncil, Kur'an ve Budizm kitaplarını Komünist Parti ideolojisine uyarlayacak şekilde yeni bir düzenlemeye gidiyormuş. İlginç zamanlarda yaşayacaksın atasözü de Çinlere atfedilir. O ilginç zamanlar şimdi geldi o zaman. Ama biz şeye dönersek kısaca Kanal İstanbul projesine Kanal ÇED raporunu değerlendiren uzmanlar susuzluk ve kaosun yolda olduğunu belirtmişler. Ve bakanlığın askıya çıkardığı Kanal İstanbul ÇED raporunda projeye ilişkin uyarılar göz ardı edilmiş. DSİ'nin Devlet Su İşleri'nin Terkos Baraj Havzası'nın tuzlanma riski endişesine ilişkin yapım aşamasında DSİ'den görüş alınacak ifadesine başvurulmuş. Yani sorun çözümsüz hatta alay eder gibi. Mühendisler Boğaz kurtarılmıyor, bu imar projesi yıkım getirecek, çalışmalar kenti kaosa sokacak diyor. Emekli Tuğgeneral Ali Er de kanalın güvenlik ve savunma sorunları yaratacağını da söylemiş. Trakya'nın savunmasından da ordu sorumlu, savunma derinliği yitirilecek demiş. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin başvurusunu görüşen Anayasa Mahkemesi de daha önce söyledik. Hazinenin yap işlet devret modeliyle yapımına olanak veren yasa maddesinin iptal istemini reddetmiş. Yani Anayasa Mahkemesi de bu duruma uymuş, kanala girmiş diyebiliriz. Ama Bir Gün Gazetesi'nin birinci sayfanın neredeyse yarısını kapsayan temel manşet haberi de şu. ÇED raporundan emlak rantı çıktı diyor. Şehre ihanetin belgesi. Bereketli tarım arazileri, doğal yaşam, temiz içme suyu yok olacak. 7 yılda bitirilmesi planlanan projenin kaza aşamasında büyük çevre kirliliği yaşanacak. Proje sadece yeni rant alanları ve emlak zenginleri yaratmayı hedefliyor. Ayrıca ÇED raporu tartışma konusu oldu. Bilgiler saklandı. Uzmanlar İstanbul'u yaşanmaz hale getireceğini söylemişti ama onlar belirtilmiyor. Mega proje İstanbul'u susuz bırakacağına dair görüşlere de yer vermiyor. Ayrıca gelirin de gayrimenkulden. ÇED raporunun en tartışmalı noktalarından biri de finansal fizibilite. Yani ulaşım projesi olarak lanse edilen Kanal İstanbul'un gelir kalemlerinin ilk sırasında gayrimenkullerin satışından kazanılacak para yer almış. Bu da bunu bahsetmiştik. Bu bir emlak projesidir diyor zaten. Raporunda sabıkalı bir firmadan alındığı da belirtiliyor. Hı. Kanal İstanbul'un 1595 sayfalık kocaman ÇED raporunu açıklayan Çınar Mühendislik Müşavirlik Anonim Şirketi. Tanıyor musun bu Hayır Çınar efendim, şirketini? Hatırlayamadım. Daha firmanın olmuştum. Sahibi Selahattin Hacı Ömeroğlu, Biga Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nde yönetim kurulu başkanı. Şirket olarak kendi santrali dahil yarımadada planlanan birçok santralin ÇED dosyasını hazırlamış. Yani hem hakim hem savcı hem de mağdur ve kazançlı. Yani ne atasözü bulmak lazım, yeni bir atasözü. BOTAŞ'taki yolsuzluk iddiaları nedeniyle açılan davada tutuklu yargılanmış kendisi. Evet. Hacı Ömeroğlu'nun bağımsız bir şirket tarafınca hazırlanması gerekli olan ÇED dosyasını da kendi şirketine hazırlattığı açıklanmış. Karar Gazetesi'nin manşeti de tam bu konuda, ÇED raporu rant diyor. Kanal İstanbul'un gerekli olduğunu anlatmak için hazırlanan ÇED raporunda daha çok projenin yaratacağı tahribat ortaya çıktı. Habitat ölür tespitinin yer aldığı metinde kanalın en büyük faydasının ise gayrimenkul gelirleri olacağı belirtiliyor. Açıkça söylenmiş, evet. Yani. Net her şey. Peki. Şimdi bu bugün okuduğumuz, bitiriyoruz artık programı herhalde, ama bugün okuduğumuz haberlere bir göz atalım ve onları da gazetelerde bir sen de bir kontrol eder misin lütfen Can? Şimdi öncelikli haberimiz neyle başladık bugün? Osman Kavala davası. Önce Suriye'deki, evet, bu korkunç saldırı dolayısıyla kuzeybatıya, Suriye'ye binlerin, İdlib'den kaçan yüz binlerin Türkiye sınırına ulaştığı haberleri vardı ve Birleşmiş Milletler'den İdlib'deki çatışmada derhal durdurma çağrısı var. Evet, bu var. Ama Libya'da paralı askerlerin büyük yığılması şeyi pek yok galiba. Hayır, o yok. Libya'ya asker tezkeresinin Ocak'ta meclise gelebileceğinden bahsediyorlar mı? Bir bakalım efendim. Onu da pek görmüyoruz galiba. Türkiye'nin kuzeyi yanarken güneyinin su altında olduğu haberi de pek yok. Yok. Kavala Gezi davasından hiç bahsedilmiyor hemen Cumhuriyet hemen. Cumhuriyet Gazetesi'nde var. Gezi davası üzerinden Bir Gün Gazetesi'nde verilmiş bu haber. Onun dışında başka bir gazetede olduğundan emin değilim zaten. Bu Ali İsmail'e son tekmeyi atan polisin Gezi davasına müdahil olduğunu belirtiyorlar mı? Evrensel'de Kavala üzerinden vermişler efendim. Yani Sözcü gazetesinde de Kavala'ya tahliye yok şeklinde verilmiş küçük bir haber var. Kanal İstanbul projesiyle ilgili ÇED raporu. Yani peki şey, tabii Avustralya yangınlarıyla ilgili hiçbir şey yok tabii. Evet. Sıfır. Ve Avustralya Başbakanı'nın iklim çözümlerini ülke yanarken o da yok. Tamamen yok ettiğini, yani yok saydığını belirten haber de yok. Ve işte bu şekilde cereyan ediyor. Neyse, ama hepimizi rahatlatan büyük haber, Çin'de 3 büyük dinin kitaplarının KP ideolojisine göre, yani Komünist Parti, yeniden yazılacağı haberi var. Hong Kong'da büyük ağır operasyonlar var gene. Polisin Noel vasıtasıyla sokağa çıkan binlerce, on binlerce kişiye biber gazı ve başka şeyle taarruz ettiği meselesi, evet, var. Peki, böyledir. Bu kadar. Bir durum. Her şey asayiş Berkemal yolunda yani. Daha iyisi can sağlığı diyelim ve bu günkü programı da kapatalım. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek vermekteydi. Açık Gazete bitti. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.